Witam Was wszystkich serdecznie. Cieszę się, że już kilka osób jest tutaj z nami połączonych. Mam nadzieję, że za chwilę więcej dołączy. Jest 10:30, zacznijmy modlitwą, posłuchamy pieśni, a później poproszę brata Pawła, żeby podzielił się z nami fragmentem Słowa Bożego. Kochany nasz Ojcze, dziękujemy, że znowu mamy możliwość spotkać się razem, spotkać się w modlitwie, spotkać się przy Słowie Twoim, spotkać się, aby wielbić Ciebie, aby karmić się u Twojego stołu, który jest zawsze hojnie, obficie zastawiony. Prosimy, byś i dzisiaj pomógł nam otworzyć nasze serca, aby wypływało z nich dziękczynienie, uwielbienie, błogosławieństwo, zbudowanie. Daj nam, prosimy, błogosławiony czas w Twojej obecności. Niech Twój Święty Duch działa w każdym z naszych serc. Niechaj Twój Święty Duch poucza nas, posila nas, wzmacnia nas, abyśmy żyli i wielbili Ciebie. Amen. Amen. Amen. Amen. Posłuchamy, kochani, pieśni Mój jest Zbawiciel. Otwórzcie sobie na naszej stronie. Jest tekst pieśni. Wyciszcie mikrofony, naciśnijcie w swoich aplikacjach na dole na mikrofon, nie na słuchawki, tylko na mikrofon. Bo jak na słuchawki, to nic nie będziecie słyszeli. O, super, wszyscy widzę, mają wyciszone mikrofony, także zaśpiewajmy tą pieśń. Rozgłaszaj to wciąż, zwycięstwo. Amen. Dzięki naszemu Panu za to Jego poświęcenie i zbawienie, które i dzisiaj możemy, kochani bracia, siostry, świętować, z którego możemy się radować i w którym możemy żyć i wzrastać i ogłaszać. I to czyńmy, bracia, siostry, ogłaszajmy, dzielmy się tym, co Pan Bóg w swojej dobroci, mocy, łasce uczynił dla nas. Paweł, kochany bracie, podziel się z nami tym, co Pan Bóg kładzie Tobie dzisiaj na serce. Halo, halo, okej. Witam. Kto tu dołączył? Patrzę po liście. Tak jest, mamy listę i widzę. Jest nas trochę. Kochani, chcę się z Wami tak podzielić właśnie tym, co Bóg kładzie na serce. I nie, to nie jest tak, że to dzisiaj mi położył na sercu. Tą sprawę, z którą chcę się z Wami podzielić, to mi położył na sercu już lata temu i to jest cały czas. Naprawdę cały czas, w tym sensie, że moje chrześcijaństwo, moja wiara, moje wyznanie, bez tego, czym się dzisiaj będę z Wami dzielił, byłoby tylko kupką słów, jakimś tam wyznaniem, powiedzmy, nawet niesprawdzalnym. Okej, ale chcę się z Wami dzielić na podstawie kilku wersetów ze Słowa Bożego. I najpierw chcę Wam przeczytać kolejną zwrotkę z psalmu 119. Jest to psalm, który rozważam non-stop i wierzę, że Wy też rozważacie piękno tego psalmu. Więc przeczytajmy wspólnie od 89 wersetu. To będzie już kolejna zwrotka. Tak. Na wieki, o Panie, Twoje słowo trwa w niebie. Z pokolenia na pokolenie Twoja prawda. Ugruntowałeś ziemię i trwa. Wszystko trwa do dziś według Twego rozporządzenia. To wszystko służy Tobie. Gdyby Twoje prawo nie było moją rozkoszą dawno, zginąłbym w moim utrapieniu. Nigdy nie zapomnę Twoich przykazań, bo nimi mnie ożywiłeś. Twoim jestem, wybaw mnie, bo szukam Twoich przykazań. Czyhają na mnie niegodziwi, aby mnie stracić. Ale ja rozważam Twoje świadectwo. Widziałem koniec wszelkiej doskonałości, ale Twoje przykazanie jest bezkresne. Powiem szczerze, kochani, że to jest dla mnie jedna z ważniejszych zwrotek tego psalmu. W takim sensie bogactwa objawienia. To, co tutaj rozważam, to tak też staram się myśleć o tym, co ten autor miał na myśli, w sensie, no bo zobaczcie, on przeżywa, to ten psalm jak, znaczy większość psalmów tak jest skonstruowana, ale myślę, że ten jest taki bardzo szczególny, jest to takie szczególne, osobiste wyznanie psalmisty, takie dotyczące naprawdę jego życia, jego tego, co najważniejsze w życiu widzi. I jak rozumiem, no jest to człowiek, który żył długo przed objawieniem się Pana Jezusa w ciele. No długo przed tym, jak Pan Jezus zbawia ludzkość na krzyżu, jak obdarowuje ludzi Duchem Świętym, którego posyła, idąc do Ojca. Na długo przedtem psalmista wypowiada takie słowa, które no właściwie, jeżeli rozumiem je dobrze, jeżeli dobrze je rozumiemy, to jego doświadczeniem jest właściwie to samo, co my doświadczamy. On mówi o tym, że na wieki, o Panie, Twoje słowo trwa w niebie. Tutaj różne oczywiście tłumaczenia to mogą oddać. Niektóre mówią, że na wieki jak niebiosa Twoje słowo. Natomiast powiem Wam szczerze, że niebiosa, które psalmista widzi patrząc w górę, to też jest coś, co przeminie. Natomiast słowo, które trwa, ono nie przeminie. To słowo, które jest jego rozkoszą, jego umiłowaniem. Ono trwa na wieki. na wieki, w sensie no nie przeminie, trwa i trwać będzie zawsze. Gdy Pan Jezus się objawił, my o tym oczywiście czytamy, ale też to przeżywamy, to no, sam Bóg pouczył nas przez Niego, właściwie ustami czy pod ręką apostoła, ale to jest Boże pouczenie. To apostoł Jan pisał, że na początku było Słowo. Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Zobaczcie, jak to koresponduje z tym pierwszym wersetem. Na wieki, o Panie, Twoje Słowo trwa w niebie. Apostoł Jan pisał jeszcze, wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. W nim było życie. W innym miejscu Biblia mówi, że Syn Boży ma żywot sam w sobie. Że to Syn Boży jest ten, który ma żywot, który ożywia. Psalmista tutaj w tym psalmie mówi: nie zapomnę nigdy Twoich przykazań, bo nimi mnie ożywiłeś. Zresztą w całym tym psalmie Słowo Boże, przykazania Boże, świadectwa Boże, te wszystkie słowa, które oddają nie tyle spisane wyrazy na kartce papieru, czy tam pergaminie, czy jakimś innym materiale, co to żywe Słowo Boże, to, które, jak tutaj mówi, trwa na wieki w niebie. Ja wierzę, że takie ten psalmista miał poznanie, że to Słowo to jest właśnie Bóg, że to jest ten żywot Boży, to jest... No, jeszcze nie widział Pana Jezusa oczami, ale doświadczał mocy tego żywota no, w taki sposób, myślę, jak my doświadczamy, wierząc, że jest to od Boga, że jest to z Boga, że to jest Boże Słowo, Boża myśl, Boże przykazanie, a nie tylko spisane ludzką ręką. I co jeszcze chciałem Wam, kochani, powiedzieć? No tak. Gdy Pan Jezus przyszedł, to już oczywiście ten psalmista jeszcze tego nie widział, ale my to już widzimy, już to znamy. Mówił do ludzi w wielu naukach, w wielu kazaniach, w wielu czynach, czasem w przypowieściach, czasem otwartym tekstem. I jak tak rozważamy te nauki, które są spisane w Ewangeliach, to widzimy, że większość, właściwie zdecydowana większość jego nauki została przyniesiona dla nas po to, aby nas oświecić, co się tak naprawdę Bogu podoba. Jak żyć tym życiem według Bożej myśli, według Bożego Słowa. Nie tylko, żeby je poznać w sensie takim no, poznania, tak, że żebyśmy mogli powiedzieć, no Bóg jest taki, a nie inny, lubi to albo lubi tamto. Pan Jezus przynosi nam tą naukę po to, żeby wyposażyć nas w tą moc, by żyć według tej myśli. Uczy nas, jak tak naprawdę, jak stać się częścią Królestwa Bożego, jak żyć według tych zasad. Ostatnio, no wiem, że w Wejherowie też jest rozważana Ewangelia Mateusza, my też ją rozważamy tutaj w Gdańsku. Jak czytamy te pouczenia Pana Jezusa, to na pierwszy rzut oka jakby od razu widać, że to są rzeczy, które absolutnie do nas nie pasują. One dla nas są niemożliwe, nie mieszkają w naszej naturze, są sprzeczne z naszą naturą. To pouczenie, ta Boża myśl jest nie nasza, jest z innego świata i nasza moc nie jest w stanie jej wypełnić, nie jest w stanie wdrożyć jej w życie. Ale Jezus nie mówił tak, bo tylko po to, żeby nam pokazać, że jest inna rzeczywistość, różna od naszej. On mówił nam to wszystko po to, mówił ludziom to po to, żeby powiedzieć i pokazać, zobaczcie, w jakiej rzeczywistości będziecie żyli, jeżeli nawrócicie się do mnie, jeżeli uwierzycie, jeżeli ja wam dam moc stać się Bożymi dziećmi, to zobaczcie, jakimi będziecie. Posłuchajcie tych słów moich i Możecie być pewni, że jeżeli ja wam dam to życie, to tak będziecie żyli. Tak rozumiem służbę, misję Pana Jezusa i jego motywację do tego, by pouczać ludzi. Właśnie po to, żeby zaprosić nas do tej właśnie rzeczywistości. I kochani, takie najważniejsze moje wnioski jakby z tego, co Pan Jezus poucza. Przede wszystkim chyba to, że objawia ludziom tą odwieczną myśl Boga, odwieczne pragnienie Boga, żeby ludzie Go kochali. Żeby wszystko, co czynią, wszystko, jak się zachowują, jakie uczynki spełniają i tak dalej, żeby to wypływało z serca rozkochanego Boga. Żeby to nie były uczynki jakby pod batem prawa, w sensie takim, że Bóg każe, no to ja zacisnę zęby i uczynię. Albo Bóg mówi, że mam być taki, a nie inny, no to nie wiem, zepnę się jakoś w sobie i no, a niech ma, tak? Jak już tak jest, że tak mi każe, to niech tak będzie. Nic z tych rzeczy. Widzę, że Pan Jezus tutaj pokazuje, że Bóg pragnie, abyśmy Mu służyli, oddali Mu się z miłości do Niego, z wielkiej miłości, z miłości serca, które jest przepełnione miłością Boga. I wtedy żyli według tej miłości. I jak czytamy Stary Testament, czytamy wszystkie te prorockie księgi, czy te księgi historyczne, te królewskie i tak dalej, to naprawdę ta myśl cały czas jest już dla nas widoczna, że Bóg nie jest zainteresowany służbą Jemu wypływającą z czegokolwiek innego, jak z rozkochanego serca. I kochani, Pan Jezus objawia właściwie nam i ludziom współcześnie Mu żyjącym tą myśl, tą prawdę w sposób naprawdę arcydoskonały. Najpierw sam udowadnia swoją miłość ludziom, bo przecież zstępuje ze swojej chwały, z tych wyżyn, z tego niedostępnego nam miejsca, gdzie otoczony był największą, jaka jest tylko możliwa, chwałą. On stamtąd zstępuje, ograbia się z tej chwały i staje się jednym z nas, przychodzi w tym słabym ciele. No właśnie po to, żeby nas ratować, żeby być ratunkiem dla człowieka. Udowadnia tą miłość w najdoskonalszy sposób, bo żyje tak jak my, jest poddany tym próbom, tak jak my. Na koniec jest męczony, zabijany, wcześniej oczywiście jest odrzucony przez swoich, cierpi, zmaga się, prowadzi te boje. No to są rzeczy, które no rozważamy, jakby próbujemy to zrozumieć, ale musimy też zobaczyć to, że to jest objawienie Jego miłości ku nam. Potem, po tym wszystkim, poucza nas, że skoro On tak nas umiłował, skoro On tak nas pokochał, to my, jako Jego dzieci, jako ludzie, którzy chcemy iść za Nim, jesteśmy zobowiązani do miłowania Jego i bliźnich. I kochani, no tak chcę właśnie to powiedzieć, dzisiaj mocno podkreślić, że to właśnie to jest osią nauczania Pana Jezusa. To jest właściwie tym największym Jego pouczeniem dla nas. Całe Jego życie, Jego służba, Jego kazania pokazują, jak On kocha nas, jak my powinniśmy kochać Jego i bliźnich. Kochani, co chciałem jeszcze powiedzieć? Otóż ta miłość, o której tutaj no dzisiaj mówię, to jest miłość absolutnie, która musi się wyrażać w praktyce. I to jest miłość praktyczna, miłość widoczna, miłość godna naśladowania, miłość świecąca no, wielką chwałą, możliwa do zinterpretowania. To nie jest, wiecie, miłość ukryta, nie jest to jakaś miłość którą, no nie wiem, tylko ja w swoim sercu mogę jakoś rozumieć, tak, a inni tego nie widzą, nie rozumieją. Wiecie, świat nie wie, że ja jestem pełny miłości, ale ja jestem pełny miłości. To nie tak. Miłość, którą przyniósł Pan Jezus, to jest miłość widoczna. Miłość, której można wręcz dotknąć, wiecie, przeżyć ją, być jej odbiorcą. Nie wiem, jak to jeszcze powiedzieć. No, wiecie, o co chodzi. To chodzi o tą praktykę miłości. Dużo zresztą tutaj w zborze o tym się mówi, szczególnie ostatnimi czasy. Ja pamiętam te słowa, no, tkwią we mnie, więc wiem, że i wy je powinniście pamiętać. Chcę wam przeczytać kilka wersetów teraz, żebyśmy wzięli je pod rozwagę. Po pierwsze chcę przeczytać coś, co kilka tygodni temu czytałem, a co jest w zborze czytane wielokrotnie, bywa czytane regularnie, no ale musi być czytane regularnie i musi być przez nas ciągle rozważane. To jest ten fragment z drugiego listu Piotra i dzisiaj nie będę go całego czytał, ale chcę przeczytać jeden werset. Cały ten fragment ostatnio czytałem. To jest drugi list, pierwszy rozdział. I ten jeden werset, który dzisiaj chcę przeczytać, to jest werset 7. Do pobożności, tutaj dodam to słowo, dodajcie, tak, bo tu chodzi o to, czym mamy umacniać to nasze wybranie. Do pobożności dodajcie braterską życzliwość, a do życzliwości braterskiej miłość. To słowo braterska życzliwość też różnie tłumacze oddają jako braterstwo lub jako miłość braterska. Braterska życzliwość to jest coś, co myślę, o czym właśnie mówił Pan Jezus i mówili apostołowie, i tu będę czytał z innych też wersetów, żeby to potwierdzić, że jest to coś wymienionego wśród tych przykazów, tak, apostoła Piotra, wymienionego jako coś odrębnego. On mówi o braterskiej życzliwości i mówi o miłości, że jako o dwóch rzeczach. One oczywiście ze sobą mają dużo wspólnego, natomiast wyodrębnia je, pokazując, że jest i to, i to. Teraz przeczytam wam fragment z pierwszego listu Jana, 4 rozdziału. Umiłowani, 11 werset. Jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my powinniśmy się wzajemnie miłować. Boga nikt nigdy nie widział, ale jeśli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas mieszka, a Jego miłość jest w nas doskonała. Jeszcze jeden fragment z tego samego listu i rozdziału, od 20 wersetu. Jeśli ktoś mówi, miłuje Boga, a nienawidzi swego brata, jest kłamcą. Kto bowiem nie miłuje swego brata, którego widzi, jak może miłować Boga, którego nie widzi? A takie przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też swego brata. I jeszcze jeden werset, też z tego samego listu, z 5 rozdziału. Od 1 wersetu. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga, a każdy, kto miłuje tego, który zrodził, miłuje też tego, który się z Niego narodził. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i zachowujemy Jego przykazania. Kochani, te wszystkie tutaj wersety, które przeczytałem, one potwierdzają to, co mówiłem na początku, to, co widzę w służbie Pana Jezusa. To, że przynosi nam to, no to przykazanie, które z jednej strony jest nowe, a z drugiej strony jest w nim od wieków, od zawsze i zawsze będzie. To jest to przykazanie miłości. Apostołowie to w różny sposób ujmują, pokazują, że jest to coś, co jest nam przykazane, zadane, w czym musimy dojrzewać, co musimy praktykować. Pokazują też od tej strony jakby testu, że jeżeli to jest, jeżeli ta miłość jest, to tak, to znaczy, że miłujemy Boga, że żyjemy według tej Bożej myśli. Jeżeli tego nie ma, no wręcz tutaj mówi apostoł, że możemy nawet się oszukiwać, czy innych oszukiwać, jeżeli ta miłość w nas nie trwa, jeżeli jej nie mamy, nie praktykujemy. Jeszcze taki jeden werset jest z listu do Tesaloniczan, gdzie apostoł Paweł mówi w 4:9, a o miłości braterskiej nie ma potrzeby wam pisać, bo sami zostaliście pouczeni przez Boga, aby się wzajemnie miłować. Widzicie, on tutaj jakby pokazuje tą miłość braterską jako coś właśnie, co zostało pouczone przez samego Boga, czym oni byli pouczeni przez Boga. Natomiast tam dalej mówi, żeby w tym dojrzewali i jeszcze bardziej obfitowali. Dlaczego o tym mówię, kochani? Bo chciałbym nas, siebie, was, wszystkich, którzy słuchacie, wezwać do rozważenia tego tematu miłości braterskiej. Rozważenia w takim naprawdę dokładnym sensie. Czym ono w ogóle jest? Czym? No bo wiecie, to nie jest tak, że miłość braterska, jeżeli apostołowie czy sam Pan Jezus się posługiwał tymi słowami, to nie może być, wiecie, wiele prawd na ten temat. To nie może to być coś, co dla mnie miłość braterska to jest to, a dla kogoś innego to jest tamto i każdy ma prawo interpretować to tak samo, znaczy inaczej. Ja rozumiem, że może nie być jakiejś jednej wspólnej definicji tak samo ujętej, wiecie, regułki. Nie chodzi mi o to, żeby była regułka. Chodzi mi o to tylko, czy my tak samo rozumiemy, czym jest miłość braterska. Jak ją realizujemy. Czyli jeżeli to jest coś, co powinniśmy praktykować i realizować, to teraz pytanie, jak to robimy? Czy robimy? Czy w ogóle ta realizacja w naszym życiu no jest? Czy być może gdzieś jest to temat odłożony na półkę? Inne jeszcze pytanie, jakie można sobie zadać. Jak to widać w moim życiu osobiście? Jak inni mogą to z mojego życia widzieć? No i kochani, to jest tak, jak mówiłem, to nie jest opcja jakaś dla Kościoła, taka, wiecie, że to może być, a może nie być. Apostoł Piotr, kiedy mówił, że mamy to dodać, jakby umocnić tą miłością braterską nasze powołanie, żyć według tego, no to miał na myśli, że jest to, no to jest obowiązek, to jest jakby, no to musi być. Apostoł Jan później to mówi, że to jest właściwie nawet test naszej wiary, naszego bycia zrodzonymi przez Boga ludźmi. To jest, no to musi po prostu być przez nas i rozumiane, i praktykowane. Jeszcze jedna rzecz, jaką chcę powiedzieć, to, że to jest powiedziałem już to, ale tak jeszcze podkreślę, że jest to pierwszorzędny temat dla Kościoła. Jeden z tych tematów, które musi być na wierzchu. To nie jest, wiecie, temat czwarty czy tam piąty z kolei. Czyli najpierw umówmy się, rozmawiamy o tym, a może jeszcze jak wystarczy nam w życiu czasu, to pod koniec życia pogadamy sobie o miłości braterskiej. No nie, to jest jeden z tych tematów, który jest na samym początku. Ja mam takie, wiecie, refleksje, wnioski. Czasami myślę, że w Kościele, czy w ogóle, gdy rozmawiamy o tym, jak w tym domu Bożym postępować, jak żyć w ogóle po Bożemu, to wiele uwagi poświęcamy temu, jak stworzyć dobre nabożeństwo na przykład, albo jak stworzyć dobre mowy ewangelizacyjne, jak, wiecie, poukładać to w te wszystkie przemowy, kazania i tak dalej. To ja nie mówię, że to nie jest ważne. Chodzi o to, że tutaj bardzo dużo uwagi przykładamy, dużo starań, Kościół dzisiaj, z tego co obserwuję, dużo starań wkłada w to, żeby układać, komponować i wykonywać piękne pieśni, żeby ludzie mogli te pieśni, wiecie, w świecie usłyszeć, zachwycić się nimi, żeby te pieśni ich urzekły, pociągnęły do Chrystusa. Jak tak patrzę na, czasami na te takie ewangelizacyjne spotkania, te stadionowe, namiotowe i tak dalej, jak właśnie tych rzeczy jest tam dużo i one są naprawdę dopieszczone. Widać, że człowiek umie się postarać, żeby, wiecie, znaleźć w zborze lokalnym jedną myśl, jak powinniśmy ubrać te nasze zwiastowanie, żeby świat został tym urzeczony. Natomiast Pan Jezus mówił, i ja też tak rozumiem, że to, czym świat powinien być urzeczony, patrząc na Kościół, to jest przede wszystkim braterska miłość. I to w Ewangelii Jana w 13 rozdziale jest tak napisane: daję wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem, abyście i wy wzajemnie się miłowali. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłować. Kochani, tak jak rozumiem, że jeżeli wszyscy mają poznać, to znaczy, że ta miłość wzajemna musi być widoczna, musi być opisywalna, charakterystyczna. Taka, że wiecie, że ktoś na to popatrzy i powie: o, to jest ta miłość, to są uczniowie Chrystusa. Tak rozumiem, że nie jest to temat, wiecie, jakiś tylko temat idei, to jest absolutnie temat praktyki. No więc jeśli mamy w ogóle prawo wzywać się wzajemnie do rozeznawania jakiegoś tematu w Kościele, to myślę, że tym bardziej mamy prawo do wezwania się, by ten temat rozważyć. Bo jeszcze, kochani, jak ja to rozumiem, że ta miłość bratnia, że to miłowanie braterskie, ta życzliwość braterska, to wiecie, to oddawanie swojego życia, noszenie wspólnych ciężarów i tak dalej, to wszystko, co się z tym łączy, to nie są, znaczy to oczywiście to są wdzięczne tematy, żeby zrobić z nich kazania i żeby o nich mówić, albo żeby o nich dużo słuchać. Tak, to są bardzo wdzięczne tematy, bo się naprawdę pięknie mówi o miłości. Tak jak już w świecie zauważyli, że pięknie się śpiewa o miłości i wtedy, no jakie piosenki najlepiej się sprzedawały? Te o miłości. Najlepsze przeboje to te o miłości. Poezja najlepsza to ta o miłości. Natomiast oprócz tego, że to jest wdzięczny temat do mówienia i słuchania, to musi być dla nas wdzięczny temat do tego, żeby wspólnie to rozważyć i praktykować i dojrzewać w tej praktyce i coraz bardziej to praktykować. Ja bym osobiście, myśląc o sobie, zaczął od takiego rozeznania, od takiego, wiecie, wyświetlenia, co ja osobiście myślę o tym, o tej miłości braterskiej, jak ja ją realizuję. Gdzie ja widzę podobieństwo swojej osoby do osoby Pana Jezusa, który praktykował tę miłość. Co ja mogę zrobić, żeby jeszcze bardziej obfitować, albo inaczej, jakie ja mogę dać warunki, żebyśmy wspólnie mogli w tej miłości obfitować i dojrzewać. I to są, kochani, naprawdę takie tematy, które można rozważać w zborze, trzeba rozważać w zborze. To nie jest tylko temat do indywidualnego rozważenia. To jest temat do tego, byśmy wspólnie to rozważali. Jeszcze jedna rzecz, to już ostatnia na koniec. Miłość braterska okazywana w praktyce, tutaj oczywiście chodzi mi o miłość braci i sióstr, ta miłość no, rodziny Bożej, domu Bożego, to nie jest powołanie, to nie jest uzdolnienie ani wezwanie do biskupów, albo do ludzi szczególnie obdarowanych, albo do jakichś tam konkretnych ludzi. Tak mi się kojarzy, jak apostoł Paweł zadawał pytanie, czy wszyscy mówią językami. Takie retoryczne pytanie, odpowiedź jest oczywista, nie wszyscy, jest jasna, kochanie, ale z miłością braterską sprawy tak postawić nie można. Czy wszyscy, wiecie, takiego pytania retorycznego nie można postawić. Czy wszyscy jesteśmy zobowiązani do realizacji praktyki miłości braterskiej? No nie wszyscy. No to jest, to nie to. Pierwszy list Jana, jeszcze raz, 4:21. A takie przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też brata. Więc to jest dla nas, to jest nasze, to jest coś, wiecie, coś od Boga, coś z tej głównej myśli Bożej, z tej samej, która, wiecie, ożywiała kiedyś ludzi w dawnych czasach. Ta sama myśl ożywiać winna nas, jeżeli jesteśmy z Boga, jeżeli jesteśmy z Niego zrodzeni, to to jest ciężar serca każdego człowieka w domu Bożym. Musi być. Musi być, kochani, bo jeżeli nie jest, jeżeli miłość do Chrystusa realizowana w miłości braterskiej nie jest ciężarem naszego serca, no to myślę, że powinniśmy wezwać nasze serce do pokuty, do zawołania do Boga. Co się dzieje? Dlaczego nie? Albo dlaczego tak mało? Wrócę jeszcze do tego psalmu, do tej zwrotki. Gdyby Twoje prawo nie było moją rozkoszą, dawno zginąłbym w trapieniu, że psalmista. Kochani, to prawo, o którym on mówi, to słowo, które trwa na wieki, to słowo, które ożywia, gdyby nie było w jego sercu tym, co jest prawdziwym umiłowaniem, to on wiedział, że by zginąłby w utrapieniach, zginąłby w grzechach, zginąłby w ciemności. Takie dwie alternatywy widzi ten psalmista i wiecie, i my też takie dwie alternatywy powinniśmy widzieć. Tylko takie dwie. Albo miłujemy, kochamy i jesteśmy tego pełni i dojrzewamy w tym, albo coś jest, kochani, mocno nie tak i jesteśmy nie na tej drodze. No to tyle. To, ja wiem, mówić dużo można, a ja nie chciałem się rozgadać, ale widzę, że się rozgadałem. I chcę wam powiedzieć jedno. Jeżeli to jest poważne dla nas, to pomyślmy, czy możemy wezwać siebie, nas wszystkich, jako zbór, jako społeczność lokalną, tam gdzie żyjemy, tych ludzi, z którymi mamy kontakt i tak dalej, do tego, żebyśmy ten temat mocno rozważyli. Bo powiem szczerze, ja wiem, że gdzieś tam w każdym sercu to ma, każdy to rozważa, że są ludzie, jakieś, powiedzmy, bliższe przyjaźnie w zborze, gdzie w dwie czy trzy osoby w tym rozmawiacie, albo to już rozważyliście i praktykujecie, i używacie, ale chciałbym pomyśleć jeszcze o tym w kontekście całej społeczności, całego zboru. Czy to jest możliwe w ogóle, żebyśmy jako społeczność się zebrali i ten temat, wiecie, wzięli mocno na tapetę, mocno, ale tak, wiecie, z otwarciem serca, żeby otworzyć się, żeby, bo ja mogę wiedzieć, wiecie, co o miłości braterskiej myśli pastor, co myśli starszy zboru, co myśli jedna siostra czy druga, ale chciałbym, żebyśmy wszyscy wiedzieli, że w tym samym tkwimy, w tej samej miłości, w to samo praktykujemy, albo mamy to samo ją praktykować. To ode mnie na początek, dobry początek tego nabożeństwa. Oddaję głos, Paweł. Dzięki, Paweł. No tutaj dałeś nam nie lada wyzwanie, byśmy rzeczywiście spróbowali po raz kolejny rozmawiać o tym temacie, który rozważaliśmy przez wiele tygodni, studiując 13 rozdział listu do Koryntian, i rzeczywiście Jedną rzeczą jest studiować, rozważać, zgłębiać Boże Słowo. To jest podstawa, od tego zaczynamy. To jest ten fundament, który wylewamy w naszym życiu, aby na nim budować. Ale właśnie, później musi iść budowa. Nie wystarczy wylać fundament, trzeba budować. I do tej budowy jesteśmy wzywani. Więc też przychylam się do tego wezwania, byśmy bracia, siostry dzielili się szczerze tym, na ile my sami widzimy siebie w tym dziele, w naszej społeczności i też w jaki sposób możemy bardziej praktycznie, bardziej rzeczywiście jedni drugich budować w miłości Chrystusa. To jest, jestem też przekonany, że to jest niezbędny element zdrowego, żywego Kościoła. Miłość wzajemna, która jest owocem miłości do Boga. I dzisiaj, przygotowując pieśni na to nasze spotkanie, miałem dwie, trzy na temat miłości. Wybrałem tylko jedną, więc może teraz jeszcze zaśpiewajmy tą pieśń, która jest właściwie przypomnieniem tych słów z 13 rozdziału listu apostoła Pawła do Koryntian, który opisuje tę miłość czasownikami, który mówi, jak się zachowuje miłość, jak postępuje miłość. To jest trzecia pieśń na naszej liście. Przeskoczmy na razie drugą, wrócimy do niej później. A teraz w świetle tego, co słyszeliśmy, posłuchajmy i zaśpiewajmy, jeśli tylko znamy melodię, tą pieśń. Kochany Ojcze, prosimy, byś pogłębiał naszą miłość do Ciebie, do braci, do sióstr, jak również do ludzi tego świata, którzy potrzebują Twojej miłości, potrzebują doświadczenia zbawienia, które wypływa z Twojego miłującego serca. Dziękujemy, że kochasz nas, mimo iż nie jesteśmy w żaden sposób sami w sobie powodem Twojej miłości. To Twoja natura, Ty, który jesteś czystą miłością, miłujesz nas, mimo tego, iż my w żaden sposób nie zasługujemy na Twą miłość. Wielbimy Cię, Boże nasz, że ukochałeś nas i że w swojej miłości posłałeś swego Syna, aby umarł za nasz grzech, aby wyzwolił nas z naszego samolubstwa, z naszego egoizmu, aby dał nam zdolność, by kochać Ciebie i kochać drugiego człowieka. I prosimy, Panie, ucz nas tego, ucz nas i pomóż też nam wzajemnie się zachęcać, wzajemnie się pobudzać, aby miłość trwała i aby ta miłość wzrastała i abyśmy jaśnieli tą miłością, aby ten świat mógł poznać, że jesteśmy Twoimi uczniami. Prosimy, mów do nas, kochany Panie, i teraz, kiedy dalej będziemy rozważali Twe słowo, daj nam uszy do słuchania, aby to, co rozważamy, zapadało głęboko w nasze serca i było Twym narzędziem pracy w nas i Twojego dzieła, które chcesz dokonywać przez nas. Prosimy, przemawiaj do nas w mocy Twojego Ducha Świętego. Daj nam łaskę przyjąć Twe słowo i być Jego wykonawcami. Prosimy o to w imieniu Jezus. Amen. Amen. Otwórzmy, kochani, ponownie 24 rozdział Ewangelii Mateusza. Będziemy kontynuowali nasze rozważanie tego rozdziału. Jest to trudny rozdział, nie ze względu na to, o czym jest w nim mowa, ale ze względu na strukturę tego rozdziału. Tutaj wiele dyskusji, wiele nawet sporów toczy się w odniesieniu do tego, które wyrażenia, które zdania odnoszą się do jakiego tematu, ponieważ na początku tego rozdziału, po dramatycznej konfrontacji Pana Jezusa z żydowskimi przywódcami, o czym czytamy we wcześniejszym, 23 rozdziale, Pan Jezus zapowiada zabranie im królestwa i dania innym, i uczniowie, jakby totalnie nie usłyszawszy tego, co Pan Jezus mówi, czy nie zdając sobie sprawy z powagi tego, o czym jest mowa w tym wcześniejszym 23 rozdziale, w tej dramatycznej konfrontacji, oni zachwycają się tą fizyczną świątynią stojącą w Jerozolimie, podziwiają kamienie i pytają Pana Jezusa, no, co On myśli o tej wspaniałości świątyni. Natomiast Pan Jezus w swojej odpowiedzi zdumiewa ich, mówiąc, że to wszystko zostanie zburzone, że nic z tego nie zostanie, kamień na kamieniu się nie ostanie. I gdy później znaleźli się na Górze Oliwnej, na osobności uczniowie podchodzą do Pana Jezusa i pytają Go właściwie o trzy rzeczy. A więc powiedz nam, kiedy się to stanie, czyli zburzenie świątyni, bo o tym Pan Jezus mówi w poprzednim wierszu, więc odnoszą się do tego, kiedy nastąpi zburzenie świątyni, i zadają kolejne pytanie, i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca wieku. Czyli tutaj mamy, niektórzy mówią dwa pytania, niektórzy mówią trzy pytania. Jedno dotyczy zburzenia świątyni, drugie dotyczy przyjścia Pana Jezusa i końca wieku, końca czasów. Najwyraźniej uczniowie wiązali te dwa wydarzenia ze sobą. Nie rozróżniali odległości czasowej, jaka historycznie dzisiaj wiemy, ma miejsce między jednym a drugim wydarzeniem. Najwyraźniej dla nich zburzenie świątyni kojarzyło się z czasem końca i przyjściem Chrystusa. I Pan Jezus przechodzi do odpowiedzi na te pytania i w tej odpowiedzi nie ma wyraźnego rozróżnienia, gdzie Pan Jezus mówi o zburzeniu świątyni, a gdzie mówi o swoim przyjściu i końcu wieku. Stąd różni interpretatorzy tego fragmentu spierają się, mają odmienne zdanie, do czego odnosi się dana wypowiedź Pana Jezusa. I ja ostatnio tutaj z Wami podzieliłem się tym, jak ja widzę strukturę tego rozdziału, gdzie Pan Jezus mówi o całym tym okresie poprzedzającym Jego przyjście, czyli odpowiada na to, najpierw na to pytanie o Jego przyjściu i końca wieku, i to zaczyna się od 4 wiersza aż do 14, gdzie Pan Jezus mówi: i wtedy nadejdzie koniec, czyli to, żeśmy ostatnio omawiali, ten fragment, gdzie Pan Jezus mówi o czasie, który poprzedza Jego przyjście i mówi o różnych wydarzeniach, które będą miały miejsce na ziemi, różnych dramatycznych wydarzeniach, i Pan Jezus za każdym razem, tutaj szczególnie na początku, podkreśla: to jeszcze nie koniec. To jeszcze nie jest ten czas mojego przyjścia. A więc gdy Jezus mówi: te rzeczy będą się działy, te rzeczy będą miały miejsce, ale to nie jest znak mojego przyjścia. To nie jest jeszcze koniec czasów. Więc gdy wybuchają wojny, wybuchają epidemie, wybuchają konflikty między narodami, gdy chrześcijanie są prześladowani, gdy coraz więcej fałszywych proroków i zwiedzeń, naturalną reakcją chrześcijan jest mówienie: no to chyba już Pan musi powrócić, to już chyba koniec, to już ten czas. Jezus zaś mówi o tym, że te rzeczy będą się działy i to nie oznacza jeszcze końca. Więc podnoszenie alarmu przy każdym jakimś takim trzęsieniu ziemi, wybuchu wulkanu, tsunami czy też epidemii nie jest właściwe. To nie jest znak końca czasów. To nie są znaki Jego przyjścia. Zobaczcie, Pan Jezus tutaj mówi: nie dajcie się zwieść, nie dajcie się oszukać. Więc tutaj to jest pierwsza rzecz, na którą chciałbym zwrócić Waszą uwagę, że Pan Jezus, mówiąc o tych rzeczach, mówi, że to musi się stać, ale to jeszcze nie koniec. Będą te rzeczy się działy, będą się potęgowały, ponieważ tutaj Pan Jezus je przyrównuje do bólów porodowych, czyli tak jak w przypadku kobiety, która ma urodzić dziecko, jej bóle się nasilają, intensyfikują, więc Pan Jezus mówi w podobny sposób, wydaje się, to będzie się odbywało, ale to nie są, mówi, rzeczy, które powinny budzić waszą wprowadzać was w myślenie, czy dać się zwieść ludziom, którzy będą wykorzystywać, bo to jest chyba największe niebezpieczeństwo, że pewni ludzie wykorzystują te wydarzenia, wykorzystują takie sytuacje, takie okresy do ciągnięcia innych za sobą, do mienienia się jakimiś prorokami, którzy tutaj rzekomo widzą, rozumieją i odciągają od Chrystusa, a pociągają za sobą. Więc Pan Jezus przed tym przestrzega, żeby w tych trudnych czasach, w tych różnych doświadczeniach nie dać się zwieść tym, którzy będą się powoływali na Chrystusa, że przyjdą niby w Jego imieniu i będą próbowali zwodzić, odciągając nas od prawdziwego Zbawiciela. Następnie od wiersza 15 Pan Jezus przechodzi do opisu ohydy spustoszenia zapowiedzianej przez proroka Daniela, która jest ewidentnie związana ze świątynią. I 5 lat temu poświęciliśmy sporo czasu, aby przyglądać się tym fragmentom z Księgi Daniela, rozważać historyczny kontekst wypełnienia tego proroctwa częściowo za czasów Machabeuszy, gdzie Antioch złożył w ofierze wieprza na ołtarzu, zanieczyścił świątynię i później też świątynia została zniszczona. Następnie mamy odbudowę świątyni za Heroda i teraz Pan Jezus powołuje się ponownie na to proroctwo Daniela, mówiąc o tym, że to proroctwo znowu się wypełni i wiemy, że w 70 roku, 40 lat mniej więcej po tej wypowiedzi Pana Jezusa, w 70 roku po Chrystusie, świątynia została ponownie zniszczona przez Rzymian i cała Jerozolima została wyrżnięta w pień. Żydzi, którzy tam się znajdowali, zostali wszyscy strasznie potraktowani. Większość zabita, część zakuta w kajdany i uprowadzona jak niewolnicy. Ci, którzy uciekli, schronili się do Masady, też zostali wszyscy wymordowani. Więc to była groza tego czasu, która też nazywana jest w 21 wierszu wielkim uciskiem. To jest czas Bożego sądu nad Izraelem. To, co Pan Jezus zapowiada w 23 rozdziale Ewangelii Mateusza, zostało zrealizowane w tragicznej historii Izraela w roku 70, gdzie zostali po prostu zniszczeni jako naród, wypędzeni ze swojej ziemi, rozproszeni po całej ziemi. Jednak Bóg ich zachował i w zeszłym stuleciu sprowadził ich do swojej ziemi. I tutaj to też spowodowało ożywienie zainteresowania wielu chrześcijan co do roli Izraela w czasach ostatecznych i tutaj na nowo ożywiły się spekulacje, przewidywania związane z odbudową świątyni, z ponownym wprowadzeniem systemu ofiarniczego i ponownym zburzeniem świątyni u kresu czasu. Więc niektórzy tutaj, to o czym Pan Jezus tutaj też mówi, przenoszą na czasy końca, które są jeszcze przed nami, mówiąc, że to jeszcze się wypełni raz u kresu wieków w literalny sposób w Izraelu. Ja osobiście nie chcę wchodzić w dyskusję z tego typu poglądami. Mam poważne wątpliwości co do ich zasadności, ale nie o tym dzisiaj chciałbym mówić. W ogóle ten temat czasów końca jest tematem, który od samego początku budził kontrowersje. Widzimy już w pierwszym liście do Tesaloniczan, w drugim liście do Tesaloniczan różnego rodzaju idee, które już wtedy się rodziły, i apostoł Paweł poświęca dużo miejsca w tych dwóch listach, wzywając Tesaloniczan do tego, by nie popadali w panikę, nie dawali się zwodzić, nie ulegali jakiejś iluzji w tym temacie, i tłumaczy im, mówiąc o rzeczach, które jeszcze muszą się wydarzyć, zanim Pan powróci. Więc jest to temat, mówię, trudny, jest to temat budzący kontrowersje i mamy bardzo wiele różnych koncepcji dotyczących scenariusza tych rzeczy ostatecznych, poczynając od tych, którzy traktują wszystko w sposób literalny, doszukując się w każdej proroczej zapowiedzi literalnego wypełnienia, po tych, którzy wszystko traktują w taki sposób obrazowy, którzy nie widzą żadnego literalnego wypełnienia, ale tylko widzą tutaj pewne obrazy dotyczące pewnych zjawisk, wydarzeń w życiu Kościoła i na świecie, które te dramatyczne zapowiedzi tylko ilustrują. I w tym całym spektrum rozumienia są jeszcze inni, którzy część rozumieją tak, część rozumieją inaczej, więc są to tematy trudne. Jest tutaj wielu zdrowych, głęboko wierzących, pełnych Ducha Świętego nauczycieli, którzy w pewnych szczegółach się różnią w swoim zrozumieniu i w swojej interpretacji. I dlatego też ja jestem daleki od tego, żeby tutaj dogmatyzować i wchodzić w jakieś spory z kimś, kto troszeczkę inaczej to rozumie, czy zupełnie inaczej to rozumie nawet. Jeżeli pobudza nas to do tego, by być gotowymi na powrót Pana, jeśli pobudza nas to do tego, by oczekiwać Jego powrotu w taki sposób, w jaki Jezus w następnym rozdziale ilustruje, że powinniśmy oczekiwać, to ja nie mam z tym problemu, że możemy się nie zgadzać co do pewnego scenariusza i kolejności wydarzeń, które będą miały miejsce. Natomiast ważne jest, byśmy rozważając ten rozdział i Księgę Objawienia, czy Księgę Daniela, czy różne inne prorocze zapowiedzi powrotu Pana, skupiali się na tym, co ja praktycznie mam z tym zrobić, jak ja w świetle tego mam żyć. To moim zdaniem jest najważniejsze. Te słowa zapowiedzi powrotu Pańskiego są słowami otuchy. Są słowami, którymi apostoł Paweł mówi, że mamy się wzajemnie pocieszać. Mamy sobie dodawać otuchy, gdy przychodzą te różne trudne rzeczy, gdy przychodzą te trudne doświadczenia, dramaty dziejące się na świecie i zbliżające się do naszych drzwi. Pan Jezus zapowiada nam te rzeczy nie po to, żeby nas straszyć, nie po to, żeby wzbudzić teraz jakieś ciągłe domysły i obliczenia, kiedy to będzie. Pan Jezus wyraźnie przestrzega nas przed tego typu praktykami, żebyśmy nie kalkulowali, żebyśmy nie wyliczali, żebyśmy nie zgadywali. Wyraźnie nam mówi, że nie jesteśmy w stanie tego zrobić. To nie jest dla nas. To Ojciec w niebie zachował wyłącznie dla siebie jako tajemnicę, i my nie mamy absolutnie tracić naszego czasu i wdawać się w jakieś spekulacje dotyczące dni, czy tygodni, czy miesięcy, czy nawet lat, kiedy to się wydarzy. Raczej mamy żyć w gotowości na powrót naszego Pana i są pewne rzeczy, które Pan Jezus mówi, muszą się wydarzyć, zanim On przyjdzie. Natomiast nasza gotowość musi być cały czas, bo to nie jest tak, że dopiero mamy zacząć się przygotowywać, kiedy te rzeczy zaczną się dziać, ale kiedy one zaczną się dziać, my już powinniśmy być gotowi. Czyli według tutaj mojego prostego zrozumienia tego rozdziału, do wiersza 14, od 4 do 14, mamy zapowiedź tych różnych wydarzeń, które będą miały miejsce w całym tym okresie do powrotu Pańskiego. Następnie od 15 do 21 wiersza, być może 22, nie jestem pewien, czy ten 22 odnosi się z powrotem do tych wcześniejszych wydarzeń, czy odnosi się do tych wydarzeń z ohydy spustoszenia i wielkiego ucisku, o których jest mowa w wierszach od 15 do 21. Tutaj mam pewien dylemat z tym 22 wierszem. Pan Jezus mówi, gdyby te dni nie były skrócone, nie ocalałoby żadne ciało. To wyrażenie żadne ciało raczej sugeruje jednak coś globalnego. To, o czym jest mowa w wierszach od 14 do 21, jest lokalne. Tutaj wyraźnie widzimy, że mowa jest o tych, którzy są w Judei. Oni mają uciekać w góry. Więc tutaj porównując ten fragment z analogicznymi fragmentami z Ewangelii Marka czy z Ewangelii Łukasza szczególnie, widzimy, że tutaj jest wyraźna zapowiedź zburzenia świątyni. Mowa jest o Rzymianach, którzy otaczają święte miasto. Więc tutaj dla mnie nie ma żadnej wątpliwości, że Pan Jezus mówi o tym, co się wydarzyło w roku 70. I tutaj mamy coś raczej lokalnego. No zdecydowanie lokalnego. Natomiast ten 21 wiersz mówi o wielkim ucisku, jakiego nie było od początku świata aż do teraz i na pewno nie będzie. Czyli tutaj mówi, że to, co tam się wydarzyło, będzie czymś nieporównywalnym w swojej skali. I tutaj wielu znowu dyskutuje, czy to jest mowa o tym, co się tam wydarzyło, ponieważ tam nie zginęło tyle milionów Żydów, co zginęło chociażby w czasie Holokaustu za Hitlera, czy ilu zginęło pod uciskami w byłym Związku Radzieckim za Stalina, czy w innych jeszcze okresach historycznych, gdzie Żydzi byli mordowani. Natomiast no to jest kwestia dyskusyjna, tak jak mówię. Niektórzy mówią, że w tamtych wszystkich innych wydarzeniach tysiące Żydów jednak zostało ocalonych. Tysiącom udało się zbiec. Tutaj natomiast no, wszyscy zostali albo zabici, albo uczynieni niewolnikami i zginęli w niewoli. Więc jakby w ten sposób na to patrząc, niektórzy nadal argumentują, że to odnosi się do tego czasu zburzenia Jerozolimy w 70 roku. Tak jak mówię, jest to dyskusyjna kwestia, więc możliwe są tutaj rozbieżności w myśleniu chrześcijan. I teraz, gdyby te dni nie były skrócone, nie ocalałoby żadne ciało, jednak ze względu na wybranych, dni te będą skrócone. I tak jak mówię, niektórzy łączą to z poprzednim wierszem tego czasu ucisku, gdzie jacyś zostali ocaleni, mając na myśli chyba tylko tych, którzy znaleźli się w niewoli i tam zginęli, więc to takie słabe ocalenie. I tym bardziej to wyrażenie żadne ciało raczej sugeruje jakieś globalne wydarzenie. Więc ja już przenoszę to od tego 22 wiersza i kolejne wiersze do powrotu myśli Pana Jezusa o tym całym czasie, który poprzedza Jego przyjście. I tym bardziej, że znowu w wierszu 23 Jezus mówi o czymś, o czym mówił wcześniej, w tych wcześniejszych wierszach, czyli mówi o tych fałszywych Chrystusach, czy mówi o tych ludziach, którzy będą mówili, że oto Chrystus przyszedł w taki czy w inny sposób, kiedy On jeszcze nie przyszedł. Gdyby wam wówczas ktoś powiedział, oto tu jest Chrystus, albo tu, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i dokonywać będą wielkich znaków i cudów, aby o ile można zwieść także wybranych. I te rzeczy działy się już wtedy, czyli zaraz po odejściu Pana Jezusa Chrystusa, te rzeczy działy się w pierwszym wieku, wtedy już wśród Żydów powstawali fałszywi prorocy i ci, którzy podawali się za Chrystusa. Właściwie zburzenie Jerozolimy było ściśle związane z buntem Żydów, którzy okrzyknęli jednego ze swoich przywódców Chrystusem i zbuntowali się przeciwko Rzymowi. No i w konsekwencji Rzymianie najechali Jerozolimę i zburzyli świątynię, spalili. Także te rzeczy już wtedy też się działy, ale wiemy, że na przestrzeni wieków pojawiali się kolejni ludzie, którzy mienili się szczególnymi pomazańcami bożymi, szczególnymi kanałami Bożego objawienia i zwodzili wielu, tak jak Pan Jezus zapowiadał, że zwiodą wielu i będą próbowali nawet wybranych. I tutaj czytamy, że będą dokonywać znaków i cudów. A więc tu jest dla nas wielkie ostrzeżenie w tym całym zachwycie, jaki dzisiaj obserwujemy, ludźmi, którzy czynią rzekome cuda, znaki, uzdrawiają, wskrzeszają z martwych. No nie brakuje dzisiaj, szczególnie w dobie internetu, i tych różnych filmików, które możemy oglądać, czasami sfabrykowanych, czasami z aktorami, czasami z ludźmi podstawionymi. Niestety, przykro o tym mówić. Ja przepraszam tutaj. To było zamknę okno. Także nie brakuje różnej maści zwodzicieli, i dzisiaj, którzy czynią rzekomo wielkie znaki i cuda, ale to, co głoszą, pokazuje nam, że to nie są Boży ludzie. Nie trzymają się nauki Ewangelii. W centrum ich zwiastowania nie jest Chrystus, ale najczęściej oni sami, ich doświadczenia, ich przeżycia, głos, który słyszą rzekomo od Pana, i bardzo często ta ich Ewangelia jest Ewangelią, w której człowiek jest na pierwszym miejscu. Potrzeby człowieka, pragnienia człowieka, realizacja czy samorealizacja człowieka. Jest to zwiedzenie. Nie jest to Ewangelia Królestwa Bożego, w którym zwiastujemy naszego Pana. Zwiastujemy Boże panowanie. Zwiastujemy Jego chwałę. Mówimy o Jego chwale, o chwale Chrystusa, o chwale Boga. To jest Ewangelia, to jest centrum Ewangelii. I Pan Jezus przepowiada te rzeczy, mówiąc też o tych, którzy będą zapowiadali Jego przyjście, ale to nie będzie takie przyjście, jakie Jezus zapowiada. Jezus mówi, że gdy On przyjdzie, to wszyscy będą wiedzieli. Kiedy On przyjdzie, to będzie to jednoznaczne dla wszystkich. Natomiast ci fałszywi prorocy zapowiadają przyjście Jezusa, ale w taki sposób, który no, jest nie do zweryfikowania. Wiersz 26. Gdyby więc wam powiedzieli, oto jest na pustkowiu, nie wychodźcie. Oto jest w kryjówce. Nie wierzcie. Czyli to jest ich przewrotne, kłamliwe zwiastowanie przyjścia Pańskiego. Nie widoczne dla wszystkich, ale jakieś takie tajemne, ukryte, tak jak świadkowie Jehowy, którzy nauczają, że Chrystus powrócił w 1914 roku, ale nikt nie zauważył tego przyjścia, tylko oni o tym wiedzą i że On przyszedł w taki niewidzialny sposób. No tutaj Pan Jezus wyraźnie mówi, że tacy ludzie, którzy coś takiego głoszą, to są właśnie ci fałszywi prorocy. To są ci fałszywi pomazańcy, którzy kłamią, którzy nauczają przyjścia Chrystusa w taki sposób, którego nie można zweryfikować. Natomiast Pan Jezus mówi, że Jego przyjście będzie widoczne dla wszystkich. Wiersz 27 i 28. Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i świeci aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Gdzie jest padlina, tam zlatują się sępy. Czyli tutaj Pan Jezus mówi o tym, że Jego przyjście będzie widoczne od wschodu do zachodu. Będzie widoczne dla wszystkich, tak jak błyskawica, która pojawia się na niebie, którą ludzie na wschodzie i na zachodzie mogą obserwować. Oczywiście tutaj mówimy o jakimś obszarze w tej materii, na którym ta błyskawica jest widoczna, ale jest widoczna dla tych wszystkich ludzi, którzy są na wschodzie i zachodzie od tej błyskawicy i oni ją wyraźnie widzą. I Jezus mówi, tak samo będzie z przyjściem Syna Człowieczego. I ten 28 wiersz, taki też tutaj dyskusyjny i niektórzy też tutaj różne teorie na nim budują, wydaje mi się, że nie możemy tak przenosić go w inny kontekst niż ten, w którym on się znajduje. Jezus tutaj zapowiada, że Jego przyjście będzie widoczne dla wszystkich. Czyli to wyrażenie, gdzie jest padlina, tam zlatują się sępy, najprościej można rozumieć w ten sposób, że tak jak obserwując sępy, które latają po niebie i wypatrują gdziekolwiek jakiegoś pożywienia w postaci umarłego człowieka czy zwierzęcia, tak i my mamy wypatrywać Jego przyjścia. I gdy On się pojawi, to tak jak sępy, od razu to zobaczą i się tam zlatują całe chmary, tak samo i my będziemy wiedzieli, że On przyszedł i nie będzie wątpliwości. Jest to taki obraz, który może nas jakoś, no nie bardzo nam się podobać, padliny i sępów w odniesieniu do Chrystusa i Jego powrotu, ale Pan Jezus posługuje się różnymi obrazami, które na pierwszy rzut oka nam się mogą nie podobać. Mówi o swoim powrocie jako o przyjściu złodzieja. Więc to też nie bardzo nam się podoba, żeby porównywać go do złodzieja, ale tutaj musimy rozumieć, że Pan Jezus, posługując się tymi porównaniami, nie ma na myśli charakteru na przykład sępów czy charakteru złodzieja. Mówi tutaj tylko o pewnym aspekcie tego porównania. Ten aspekt tutaj w tym porównaniu dotyczy faktu, że gdy gdzieś jakiś na takim właśnie pustynnym miejscu jakieś zwierzę padnie, to natychmiast zlatują się sępy. Natychmiast pojawiają się ci, którzy tam krążą po niebie i tylko czekają na to. I to jest jedyne odniesienie do przyjścia tutaj Pańskiego i tego, że zaraz wszyscy będą wiedzieć. Więc tak mniej więcej w wielkim skrócie widzę tutaj to, o czym Pan Jezus naucza w tym rozdziale i przestrzega przed zwiedzeniem. To jest jakby główna myśl. Widzimy, że od tego Pan Jezus zaczyna w 4 wierszu. Mówi, uważajcie, aby was kto nie zwiódł. I tutaj ponownie w tej części powraca do tej myśli, mówiąc, nie dajcie się oszukać tym fałszywym pomazańcom, fałszywym prorokom, że to już się dzieje, gdzieś tam w ukryciu, gdzieś tam, gdzie tylko oni o tym wiedzą. Nie, mówi, nie dajcie się oszukać, jak ja wrócę, to wszyscy będziecie wiedzieli. I mówi, zaraz po ucisku tych dni zostanie zaćmione słońce i księżyc nie da swego blasku, gwiazdy będą spadać z nieba, a moce niebios zostaną poruszone. Wtedy zostanie ukazany na niebie znak Syna Człowieczego. Wtedy też będą bić się w pierś wszystkie plemiona ziemi i zobaczą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. Wówczas pośle swoich aniołów z wielką trąbą i zgromadzą Jego wybranych z czterech wiatrów świata, z jednego krańca nieba aż po drugi. Czyli tutaj Jezus już wyraźnie mówi o nadejściu tego dnia, w którym On przyjdzie. To jest coś spektakularnego, to jest coś wielkiego, czemu towarzyszyć będą niezwykłe zjawiska na niebie. Zobaczcie, mówi zaraz po ucisku tych dni. Do czego Jezus się odnosi, mówiąc o ucisku tych dni? Z pewnością nie mówi o tym ucisku, o którym mówił tutaj w wierszach od 15 do 21, chyba że ten 21 wiersz przeniesiemy na ucisk, o którym mowa jest wcześniej, w tych wierszach od 4 do 14, czyli ten ucisk związany z różnego rodzaju wydarzeniami na świecie, prześladowaniami Kościoła, kataklizmami i rzeczami, które po prostu będą trwały przez cały ten okres, aż do powrotu Chrystusa. I Jezus mówi, po ucisku tych dni, i tak ja to rozumiem, że tutaj o tym okresie mówi, zostanie zaćmione słońce, czyli nie o ucisku związanym ze zburzeniem Jerozolimy, tylko z tym uciskiem tych wszystkich dni pomiędzy Jego odejściem z tego świata i ponownym przyjściem. Zaczną się dziać te niezwykłe wydarzenia po ucisku tych dni. Słońce, księżyc, gwiazdy, moce niebios zostaną poruszone. Czyli tutaj mamy do czynienia z jakimiś niezwykłymi, kosmicznymi wydarzeniami, które będą miały miejsce i wtedy ukaże się znak Syna Człowieczego. To też nie jest jasne sformułowanie, czymże jest ten znak Syna Człowieczego. Niektórzy tutaj dopatrują się znaku krzyża, niektórzy jeszcze jakichś innych znaków, ale raczej chodzi o to, że Syn Człowieczy przyjdzie, że to On przychodzi i tak jak dalej opisuje, aniołowie z wielką trąbą zgromadzą Jego wybranych z wszystkich stron świata, więc tu jest raczej obraz Jego przyjścia, ten znak, On sam jest tym znakiem, On jest tym, który przychodzi w mocy, w chwale, w pośród tych niezwykłych wydarzeń i wtedy też widzimy, ludzie uświadamiają sobie, kim On jest, uświadamiają sobie, że to już koniec, czytamy, biją się w piersi wszystkie plemiona ziemi, gdy zobaczą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. Czyli tutaj mamy obraz powrotu Chrystusa w mocy i chwale. I zauważcie, że tutaj nigdzie wcześniej nie ma mowy o jakimś zabraniu Kościoła z ziemi. Wiem, że tutaj wchodzę na niebezpieczny teren i zaraz wszyscy zwolennicy pochwycenia przed wielkim uciskiem rozpoczną swoją kampanię, ale nie o to mi chodzi, żeby z tym wielce dyskutować, tylko zwracam uwagę na to, że tutaj o niczym takim nie czytamy. Pan Jezus nie mówi, że Kościół zostaje zabrany z tego wielkiego ucisku. Raczej, gdy mówi o tych czasach tutaj ucisku, tych problemów, trudności, wojen, głodów, epidemii, mówi to do swoich uczniów i mówi do nich, by nie dali się zwieść w tym czasie, by nie zostali oszukani przez nikogo. Więc tutaj z tego fragmentu w żaden sposób nie da się wnioskować, że Kościół, wierzący ludzie unikną tych rzeczy, że nie będą przez to wszystko przechodzić, że nie będą tego doświadczać, ale raczej, że Pan Jezus mówi im o tym, żeby na to byli przygotowani, żeby się nie gorszyli, kiedy będą w nienawiści u wszystkich, kiedy będą atakowani, prześladowani i nawet kiedy między wierzącymi będzie dochodziło do podziałów, do kłótni i będą się zrażać, gorszyć, nawzajem się wydawać, nienawidzić to, o czym wcześniej już tutaj mówiliśmy. Pan Jezus zapowiada to i mówi, to będzie waszym udziałem. Tego się spodziewajcie. Nie gorszcie się, gdy to się stanie. Nie spodziewajcie się, że to was ominie. Nie. Pan Jezus mówi o tych wszystkich rzeczach, przygotowując swoich uczniów, którzy już wtedy w tym wszystkim uczestniczyli i tych wszystkich, tak jak my, którzy czytamy o tym po latach i obserwujemy to, i widzimy to, i jesteśmy świadkami tego. Więc rozumiem, że te rzeczy są udziałem Kościoła aż do przyjścia Pańskiego. I patrząc, mówię, z perspektywy czasu na wielkie prześladowania Kościoła w pierwszych wiekach, pierwsze trzy wieki, ogromne prześladowania, czasy średniowiecza, prześladowania Kościoła, reformacja, prześladowania, po reformacji prześladowania. I dzisiaj mamy ogromne nasilenie prześladowań Kościoła na całej ziemi. Bracia, siostry są wydawani, są zdradzani, są szykanowani, są zamykani w więzieniach, w obozach pracy, torturowani, zamęczeni na śmierć. Więc te rzeczy dzieją się. I Ewangelia w pośród tego wszystkiego jest głoszona po całym zamieszkałym świecie, na świadectwo wszystkim narodom. Więc te rzeczy działy się wtedy, działy się w pierwszym Kościele, działy się na przestrzeni wieków, dzieją się dzisiaj. Widzimy pewną intensyfikację tych rzeczy, więc wiemy, że przyjście Pana jest bliższe. Nie wiemy jak bliskie, ale wiemy, że jest bliższe. Więc mamy być gotowi. Mamy być przygotowani na Jego przyjście. I o tym w dalszej części tego rozdziału Pan Jezus mówi i w kolejnym rozdziale. Cały kolejny rozdział temu właśnie jest poświęcony. W jaki sposób mamy czekać na powrót Pana Jezusa? Wiersz 32. Od figowca natomiast nauczcie się przykładu. Gdy już jego gałąź staje się miękka i wypuszcza liście, wiecie, że lato jest blisko. Tak i wy, gdy zobaczycie te wszystkie rzeczy, wiedzcie, że blisko jest u drzwi. Zapewniam was, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. To jest stwierdzenie, 34 wiersz, które budzi znowu masę kontrowersji, masę różnych interpretacji. Różni ludzie próbują to pokolenie zamieścić w przyszłości, mówiąc o pokoleniu, które będzie żyło w tym ostatnim okresie czasów, czyli mówią, że to pokolenie odnosi się do tych, którzy będą świadkami tych wszystkich rzeczy, o których tu Jezus mówi. No ale te rzeczy dzieją się od samego początku. One się działy już w czasach Pana Jezusa. Po Jego odejściu chrześcijanie byli prześladowani, były trzęsienia ziemi, były wojny, były zarazy, więc te rzeczy wydarzyły się już w tamtym pokoleniu. Zauważcie, że Pan Jezus mówi, że te rzeczy wydarzą się już w tym pokoleniu, co nie oznacza, że zakończą się wraz z tym pokoleniem. Co wcale nie oznacza, że to pokolenie zobaczy wszystkie te rzeczy i to już będzie koniec, to już będzie wszystko, co mają zobaczyć. Nie, Pan Jezus zapewnia ich, że to pokolenie, do którego On przemawia, które żyło w Jego czasie, doświadczy tego. Będzie świadkami tych rzeczy, o których tutaj Jezus mówił, poza oczywiście tym wydarzeniem samego przyjścia Chrystusa. To wiemy, że tego nie może dotyczyć, ponieważ następny wiersz mówi, ale o tym dniu oraz o godzinie nikt nie wie. A więc Jezus, zapowiadając te znaki, mówiąc o tym, że nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie, mówi o tych znakach poprzedzających Jego przyjście, o tych wydarzeniach, które wcześniej opisał. Natomiast nie mówi o samym przyjściu, ponieważ, jak 36 wiersz mówi, o tym dniu nikt nie wie, ani nawet Syn, czyli sam Jezus, będąc na ziemi, nie wiedział, kiedy ten dzień nastąpi. Więc nie możemy teraz do wiersza 34 wczytywać dzień przyjścia Pańskiego. To jest jednoznaczne. Jeśli połączymy ze sobą te dwa wiersze, to widzimy, że Jezus mówi o tych wszystkich rzeczach zapowiadających Jego przyjście. O tym mówi to podobieństwo z figowcem. Mówi, to są zapowiedzi. Nauczcie się od figowca, gdy jego gałąź staje się miękka, wypuszcza liście. Wiecie, że lato jest blisko. Gdy zobaczycie te wszystkie rzeczy, o których Jezus wcześniej mówił, wiedzcie, że blisko jest u drzwi. I mówi, te rzeczy już będą miały miejsce, będą się działy w tamtym pokoleniu. Ludzie z tamtego pokolenia to zobaczą i tak rzeczywiście było. Zobaczyli to wszystko łącznie ze zburzeniem świątyni w roku 70. A więc te rzeczy poprzedzające Jego przyjście, zapowiadające Jego przyjście, już wtedy się działy. I w wierszu 35 Jezus mówi, niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. A więc tak jak dzisiaj Paweł czytał z psalmu 119, Boże Słowo jest na zawsze utwierdzone w niebie i słowa Jezusa zostały zapisane, wiernie zapisane, natchnione przez Bożego Ducha Świętego i trwają do dzisiaj i przetrwają niebo i ziemię. Ta ziemia, na której żyjemy, zostanie całkowicie przez ogień przemieniona. Niebiosa w tym stanie, w jakim teraz się znajdują, też przeminą. Nastąpi całkowita przemiana nieba i ziemi, ale słowa Jezusa będą trwały, nie przeminą. Wszystkie Jego słowa są pewną prawdą, która trwa na wieki. I Jezus dodaje, że o tym dniu ani o tej godzinie przyjścia Pana Jezusa, czyli tutaj już mówi konkretnie o tym wyjątkowym, jedynym dniu. Nie mówi o tych wydarzeniach, o których mówił wcześniej. Mówi, to wszystko będzie się działo, to wszystko musi się stać, ale to jeszcze nie koniec. Teraz natomiast mówi o dniu końca, o tym szczególnym dniu. O tym też więcej mówiliśmy w kontekście rozważania Księgi Daniela, ohydy spustoszenia, czasów końca, więc cały czas was odsyłam do tych wcześniejszych wykładów, jeśli ich nie słuchaliście, to wam bardzo uzupełni, jeśli jesteście zainteresowani tym tematem, a wierzę, że powinniśmy być zainteresowani tym tematem. To jest jeden z ważkich aspektów Ewangelii. Przyjście Pana, ustanowienie Królestwa, doświadczenie całej pełni zbawienia. To jest jeden z fundamentów, na którym Ewangelia się opiera, więc to nie jest temat, który możemy lekko traktować, który możemy marginalnie traktować. To, że nie zgadzamy się we wszystkim, to, że nie rozumiemy wszystkich szczegółów, nie oznacza, że nie mamy tego rozważać. Nie oznacza, że nie mamy o tym myśleć, że mamy wiele miejsc, które się do tego odnoszą i które nas zachęcają do oczekiwania powrotu naszego Pana, miłowaniu Jego powrotu. Więc to jest nastawienie prawdziwego Kościoła. Przyjdź, Panie Jezu. Kościół pragnie powrotu swojego Pana, ustanowienia Jego Królestwa, rozprawieniem się z całym złem i grzechem, jaki panuje na tym świecie od upadku Adama. Więc to jest temat ważny, to jest temat, który chociaż mówię, wywołuje różne kontrowersje i w zależności od tego, czego się naczytaliśmy i kogo się nasłuchaliśmy, nasze poglądy mogą się nieco różnić, a czasami bardzo różnić. Ale są pewne rzeczy wspólne, które jednoznacznie wynikają z tych fragmentów. I to, co jasno z tego wynika, to fakt, że Jezus powróci. I powróci w sposób widzialny, jednoznaczny, w taki, że wszyscy będziemy wiedzieli, kiedy On powróci. I te różne rzeczy, które poprzedzają Jego przyjście, nie powinny wprowadzać nas w żadną panikę, nie powinny zaraz wzbudzać jakichś spekulacji, ale powinniśmy cierpliwie je znosić. Powinniśmy je cierpliwie obserwować, pragnąc powrotu przyjścia Pańskiego. Jezus powróci i my mamy być świadomi Jego bliskiego przyjścia. Tak jak 33 wiersz mówi: gdy te rzeczy się będą działy, wiedzcie, że blisko jest u drzwi. Tak, Jezus jest blisko od pierwszego wieku. To nie to, że teraz jest blisko. Teraz jest jeszcze bliżej, z pewnością. Apostoł Paweł pisze nawet w jednym liście, że jest już bliżej niż wtedy, gdy uwierzyliście. Czyli mówi o przestrzeni kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu lat, pisząc do wierzących, którzy uwierzyli, i mówi: wiedzcie, że przyjście Pańskie jest bliżej niż gdy uwierzyliście, bo minęło już ileś tam lat. Więc oczywiście z upływem czasu jest jeszcze bliżej. Ale Jezus przedstawia te rzeczy w taki sposób, i całe Pismo tak to przedstawia, abyśmy żyli w ciągłej gotowości. Dla nas 1000 lat czy 2000 lat to szmat czasu, to naprawdę ogromnie długi okres. Natomiast dla Boga, na Jego kalendarzu, 1000 lat jest jak jeden dzień. Dla Niego te rzeczy są blisko, więc myśl, która tu jest zawarta, jest myślą o ciągłej gotowości. To nie oznacza, że Chrystus może wrócić w każdej sekundzie. Jak niektórzy mówią, że to może być tak, że On jutro wróci. Nie, w to nie wierzę. Wierzę w to, że może wrócić w każdej chwili, ale gdy wypełnią się pewne rzeczy. Więc to, że Jego przyjście jest bliskie, i to, że dla niektórych będzie zaskoczeniem, i to, że niektórzy nie będą przygotowani, nie oznacza, że On może przyjść w każdej sekundzie. Pismo mówi, że wyraźnie najpierw musi przyjść wielkie odstępstwo. Najpierw musi objawić się Antychryst. A więc są pewne wydarzenia, o których być może dalej będziemy troszkę więcej mówić, dotyczą zapowiedzi już takich tuż przed Jego przyjściem. Natomiast całe Pismo wzywa nas do tego, byśmy wyczekiwali powrotu Pana, byśmy byli gotowi na Jego przyjście, byśmy nie stali się ludźmi, którzy mówią: a skoro już 2000 lat nie przyszedł, no to pewnie jeszcze kolejne nie wiadomo ile lat będzie zwlekał. Nie. Pan Jezus może przyjść wkrótce. I to jest nastawienie, które winniśmy mieć. On może przyjść wkrótce, ale zanim przyjdzie, wydarzą się jeszcze właśnie te rzeczy, o których Pismo mówi, że muszą się wydarzyć. Wielkie odstępstwo, Antychryst i też te różne kosmiczne wydarzenia, które tutaj są przedstawione. I jak Bóg pozwoli, następnym razem zajmiemy się rozważaniem kolejnych tutaj wierszy z tego 24 rozdziału i przejdziemy do 25, gdzie Pan Jezus mówi, w jaki sposób mamy oczekiwać powrotu Pańskiego. w jaki sposób mamy się przygotowywać. I to jest kluczowa sprawa. Co do tych innych rzeczy, możemy mieć różne zdanie, możemy gdzieś tam, mówię, mieć różny kalendarz i to są sprawy, w których sobie możemy rozmawiać, dyskutować. Natomiast co do tej drugiej części tego, o czym Pan Jezus tutaj mówi, to już jest coś bardzo praktycznego, co dotyczy chrześcijan w każdym czasie, w każdym wieku i no, tego nie możemy w żaden sposób pozostawić jakimś spekulacjom. To są, myślę, rzeczy bardzo jednoznaczne, które mówią nam o tym, iż mamy być gotowi i w jaki sposób ma wyglądać nasza gotowość. Ponieważ to, że mamy być gotowi, to raczej wszyscy się zgodzimy. Natomiast pytanie, w jaki sposób ma wyglądać nasza gotowość, to już jest coś, co musimy wyciągnąć, do czego musimy się przekonać, studiując słowa Pana Jezusa, który o tym mówi. Nie tak jak Tesaloniczanie, którzy byli gotowi w taki sposób, że przestali pracować i oczekiwali przyjścia Pańskiego, oczekując, że też inni wierzący będą ich utrzymywać. A oni czekali na przyjście Pana i stali się darmozjadami i nierobami. Przed czymś takim apostoł Paweł przestrzega i gani takie oczekiwanie przyjścia Pańskiego. Więc są niewłaściwe sposoby oczekiwania powrotu Pańskiego i są właściwe. I my chcemy być wśród tych, którzy właściwie oczekują swojego Pana i o tym mówią szczegółowo kolejne przypowieści Pana Jezusa, które ilustrują, w jaki sposób mamy czekać. To tyle na dzisiaj słowem długiego wstępu do tego trudnego tematu. Zachęcam, bracia, siostry, byście czytali 24, 25 rozdział Ewangelii Mateusza, przygotowując się, rozmyślając, abyśmy dalej wspólnie rozważając ten fragment, mogli dochodzić do jednomyślności w naszym oczekiwaniu naszego Pana i w naszym też zwiastowaniu Jego powrotu ludziom wokół nas. Zachęcam, byśmy jeszcze poświęcili chwilę na modlitwę, a tutaj widzę, że pojawiły się jeszcze jakieś komentarze, więc możemy za chwilkę spróbować jeszcze o tym chwilę porozmawiać. Kochany Panie, prosimy, byś w swojej łasce mówił do nas, aby to Słowo pracowało w naszych sercach, aby to Słowo zmieniało nas, abyśmy mogli wielbić Ciebie, żyjąc takim życiem, które mówi o naszej gotowości na Twój powrót, mówi o naszym umiłowaniu Twojego powrotu, świadczy o tym, że nie jesteśmy z tego świata, chociaż żyjemy w tym świecie, ale że należymy do Ciebie i nasze królestwo jest Twoim królestwem, które nadchodzi, że tam oczekujemy naszej pełnej nagrody, że tam oczekujemy realizacji pełni zbawienia, że tam oczekujemy oglądania Ciebie w Twojej chwale i mocy bez końca, w całej pełni. Prosimy, pomóż nam zgłębiać te rzeczy, rozmawiać o nich. Prosimy, mów do nas i kształtuj w nas właściwą postawę i daj, byśmy byli ludźmi, którzy są owocni w naszym życiu i postępowaniu. Amen. Amen. Amen. Bracia, siostry, jeżeli ktoś z Was chciałby zabrać jeszcze głos, czy tutaj właśnie coś rozwinąć, no to zachęcam. mogę? Tak, tak, proszę. I myślałem przekazać to jakby w formie modlitwy, ale po prostu powiem. I myślę, że to, o czym rozmawiamy teraz, jest na pewno warte rozważania, badania tych spraw, dochodzenia tutaj do zrozumienia i do najlepiej jeszcze do jedności w tym zrozumieniu. Ale taka refleksja się mi pojawiła, że jakkolwiek mamy pewną niepewność, czy może inaczej, brak pewności co do pewnych dat, czy do do wydarzeń, które mają się pojawić. I myślę, że to jakby nie jest, nie stanowi problemu, bo te rzeczy, ta wiedza nasza na ten temat nie musi decydować o naszym życiu, tak? Natomiast to, co dzisiaj było mówione na początku i później też jeszcze jakby powtórzone, to, że tego, czego jesteśmy na pewno pewni i mamy bardzo wyraźnie napisane, to, żeby się wzajemnie miłować. I to wezwanie, które Paweł dzisiaj, jak się mówi, co się skierował, kierował do nas. Skierował, tak. To myślę, że to jest coś, co już towarzyszy nam od jakiegoś czasu, żeby o tym rozmyślać, ale propozycja, żeby siąść do stołu i o tym porozmawiać, to jest coś nowego i chciałbym jakby przychylić się do tej zachęty i też zrobić praktyczne kroki, jak już będzie taka możliwość, żeby rzeczywiście siąść i o tym rozmawiać. I myślę, że na jednym spotkaniu to się nie skończy, ale trzeba zrobić jakiś pierwszy krok. Dziękuję. Posłuchajmy, kochani, jeszcze jednej pieśni i zaśpiewajmy, jeśli ją znamy, a myślę, że tą znamy dobrze. To jest druga pieśń na naszej liście, Lepszy jeden dzień w przedsionkach Twych. I to jest pieśń, która w jakiejś mierze odzwierciedla to, o czym mówiliśmy. Oczekujemy tych dni, kiedy już będziemy w domu Bożym, oczekujemy tych dni, kiedy w całej pełni będziemy rozkoszować się wspaniałością naszego Pana. Ale tutaj na ziemi możemy już doświadczać Jego przedsionków. Przez Ducha Świętego mamy możliwość doświadczania Bożej wspaniałości, Bożej dobroci w naszym życiu. Tego, iż On prawdziwie jest naszą nadzieją, naszym schronieniem, On jest naszą twierdzą i gdy Go wywyższamy, gdy Go chwalimy, gdy Go wielbimy, doświadczamy tej słodkiej rozkoszy Jego obecności. Więc do tego Was, bracia, siostry, gorąco zachęcam, byśmy byli Jego chwalcami, byśmy spędzali z Nim czas, byśmy szukali Jego obecności i w oczekiwaniu na Jego powrót, w oczekiwaniu na Jego chwalebne przyjście, byśmy teraz, w tym czasie, w którym nam przyszło żyć, zbliżali się do Niego, tak jak tylko możemy i kiedy tylko możemy. Zaśpiewajmy razem tę pieśń. przedsionkach Twych, lepszy jeden dzień w domu Twym, niż gdzie indziej, Panie mój, tysiąc dni. Lepiej w domu Twoim być, niż gdzie indziej spędzać czas. W Tobie radość, pokój i zbawienie jest. Lepszy jeden dzień w przedsionkach Twych, lepszy jeden dzień w domu Twym, niż gdzie indziej, Panie mój, tysiąc dni. Lepiej w domu Twoim być, niż gdzie indziej spędzać czas. W Tobie radość, pokój i zbawienie jest. Jesteś mą nadzieją, jesteś mym schronieniem, moją twierdzą, nie boję się. Bracia, siostry, jeżeli chcielibyście jeszcze przekazać jakieś pozdrowienia, czy ewentualnie tutaj jeszcze odnieść się, bo tu widzę, że pojawiają się jakieś pisemne komentarze. Nie wiem, czy chcecie o tym rozmawiać, czy tylko informujecie. Także jeżeli chcecie o tym jeszcze chwilkę porozmawiać, to jeszcze myślę, mamy chwilę, żeby to zrobić. Halo? Halo? Słychać mnie? Słychać cię, Ewa. No ja mam taką piękną pieśń. Nie zaśpiewam jej, bo żeby się nie ośmieszyć. Ale przekażę ją w formie modlitwy. Czy mogę? Bardzo prosimy. Ojcze niebieski, Boże wszechmocny, Tyś pocieszyciel, Tyś prawdy duch, wszystko wiedzący, wszędzieś obecny, bądź między nami, otwórz nam słuch. Ojcze niebieski, skarbie łask mnogich, nas Twoje dzieci w pamięci miej, zamieszkaj w sercach naszych ubogich, Ducha Świętego obficie zlej. Ojcze niebieski, zbaw nas od złego, szatą weselną przyozdób nas. Niech Twoja łaska zdroju wiecznego napełnia serca po wszystek czas. Amen. Amen. Dziękuję za piękne słowo, które dzisiaj było przekazane. Dziękuję za słowo Pawła. Dziękuję za to, że dzisiaj po raz pierwszy mogłam wziąć udział w nabożeństwie tak na żywo. Chwała Bogu. Dziękuję bardzo. Chwała Bogu. Amen. Ja jeżeli mogę, to chciałabym tylko o tej padlinie. Bardzo prosimy, Asiu. Bo tak sobie myślę, że te słowa tam jak jest napisane na początku tego rozdziału. Troszkę bliżej mikrofonu, Asiu, bo nas troszeczkę nam uciekasz. My też wiemy z innych fragmentów. Że również wśród uczniów już byli ci, o których mówił. Ciele i jeżeli. W 24 rozdziale są, że wielu zwiodą i mówi to do uczniów. I wielu zwiodą. On ostrzega uczniów, że wielu z was zwiodą. Ja to tak rozumiem, ale to też było jakby patrząc na inne fragmenty, które też mówią, że również spośród was wyjdą zwodziciele. O tym, jak faryzeusze, plemię żniowe przychodziło również do chrztu. Jeżeli na przykład również tacy dalej chodzili, czyli no, również wielu może być takich, którzy jednak, nie wiem, przyjęli chrzest, a na przykład nie upamiętali się. I myślę, że listy do zborów, które też później czytamy po Ewangelii, one też pokazują, że różne sytuacje gorszące działy się w zborach, czyli różni ludzie też są w zborach. O konkolu i pszenicy, która rośnie cały czas obok siebie i tak dalej, i tak dalej. Więc ta padlina, to ja tak no sobie myślę, że to może być właśnie ta grupa. A kto to będą wtedy te sępy? No, jeżeli na przykład są takie różne fragmenty w Biblii, gdzie nawet chyba w objawieniu jest, że anioł zwołuje ptactwo niebieskie na ucztę i mówi, że ciała królów, ale no to wiadomo, że chodzi tutaj o tych bezbożnych, którzy też odrzucili Boga, będą no, zaścielą ziemię i ptactwo niebieskie po prostu będzie miało ucztę i będzie zjadać. I też ze Starego Testamentu też wiemy, że były takie sytuacje, gdzie Bóg no, odbierał życie ludziom, którzy występowali przeciwko Bogu, którzy grzeszyli przeciwko Bogu. I to ptactwo czy psy zjadały te ciała. Więc myślę, że te sępy to, nie wiem, mogą być to fizyczne sępy, a mogą być to po prostu w no takie duchowe, nie wiem jak to powiedzieć, no wiadomo, że od zawsze jest nieprzyjaciel Boga, od zawsze nieprzyjaciel Boga, nie wiem, no na przykład są różni, ja nie chciałabym już tutaj dalej jakby w to wchodzić, czy to będą demony, czy to, no bo to nie wiem, nie chciałabym dalej w to wchodzić, jakby nie wchodziłam w to dalej, ale no takie było moje, nie wiem kto to pewnie, te senty. A mogę ja powiedzieć coś? Tak. No mówię, że. Ja to z kolei ten werset 28, gdzie będą zwłoki, tam będą zbierać się też orły, jest, to sobie tak myślę, czy to nie może też pasować, bo to jest to kontekst dla nas, jak tam wtedy, jeśli ktoś wam powiedziałby, oto tu jest Mesjasz lub tu, nie wierzcie, podniosą się bowiem kłamliwi Mesjasze i kłamliwi prorocy i dawać będą znaki. Ja sobie tak myślę, czy gdzie to będą ci kłamliwi prorocy, czyli te zwłoki. Jak? No bo to jest te zwłoki i zbiorą się tamte ptaki mięsożerne, to znaczy, że to jest takie negatywne jakby. To czy nie pasuje to do tych kłamliwych Mesjaszów i kłamliwych proroków i zbierających się dookoła nich tych, którzy im wierzą. Przepraszam, to tu dodam, jakbym miała odpowiedzieć, kto to są przestępcy, to są przestępcy. To ja króciutko. Nie wiem, czy na pewno, też bardziej kieruję to w formie pytania, nie wiem, czy na pewno powinniśmy upierać się przy tym, że przykład z padliną i sępami, że przykład z padliną i sępami ma być jakby dla nas takim od razu obrazem, który zawiera w sobie takie odniesienie, jakby, no bo postrzegamy to w taki w sposób negatywny. Ja bym powiedział w ten sposób bardziej, że można by podać jakiś inny przykład, że tam, gdzie miód się rozleje, tam mrówki się pojawią, czyli coś się wydarzy i pojawia się jakaś konsekwencja tego wydarzenia. Bardziej bym spojrzał na to w ten sposób, niekoniecznie upatrując jakby te użyte tutaj elementy tego porównania jako coś, co ma nam od razu dać odniesienie i taki bardzo negatywny negatywny wydźwięk. Mogę ja króciutko też? No dawaj, Paweł. Ja to bym tylko tak technicznie podszedł do sprawy. Myślę, jak ten werset się zaczyna od słowa ponieważ, czy tam bo, tam to słowo z tego, co tutaj widzę, występuje. Chodzi o to, że werset 27 jest treścią, a werset 28 jest obrazem tej treści z 27. Dlatego tam jest użyte to słowo bo. Jak czytamy 27, że tak jak błyskawica pojawia się na wschodzie, jest widoczna. I teraz werset 28 jest obrazem właśnie tej prawdy. Uh-huh. Ponieważ tam, gdzie padlina, tam są orły, czy tam sępy. Tu bym się przechylał do interpretacji Pawła, którą powiedziałeś w kazaniu. Oczywiście to tylko takie moje zdanie. A jeszcze tylko na uzupełnienie tego powiem, że nie spodziewałbym się dodatkowej czy tam innej nauki wtrąconej w jednym wersecie w kontekst, który jest ciągły. Ja to już od dawna jakby tak praktykuję taką zasadę, że nie doszukuję się jednowersetowej nauki, która jest poza kontekstem. Czyli jeżeli kontekst prowadzi pewną myśl, to jeżeli pojawia się jakiś werset i to jeszcze bardzo mocno powiązany z wersetem poprzednim, spójnikiem, bo to nie szukam tutaj nauki spoza tego kontekstu o czymś innym niż Pan Jezus mówił w wersecie poprzednim. I to tyle. Tak, tylko że jeżeli przeczytamy cały rozdział na przykład, no to chyba też jest to no jakby wszystko ze sobą powiązane. Mhm. Więc tak jak powiedziałem... Jerzy. To nie jest bo, to jest słowo, tak jak jest napisane, gdzie w międzyłówce, jest w słowniku, patrzę, tam jest gdy i kiedy. Jeszcze dwa inne słowa, a nie bo. To nie jest jakby konsekwencją tego poprzedniego wersetu. Ale w tym znaczeniu kiedy jest użyte to słowo. Aha. No ale tutaj jest... Chodzi o połączenie dwóch wersetów. Ono jest, to słowo, można przetłumaczyć go kiedy, natomiast no, jest to spójnik, który łączy dwa wersety. I gdzie? Słowo, ten spójnik to jest inny, to znaczy słowo to jest inne słowo. Tylko musiałbym teraz znaleźć, nie, żeby ci powiedzieć, które to jest słowo. Greckie. Aha. No wiesz co, tam słownik odpowiada słowo gar. Chyba gar. Gar. No. A tu jest hopu. Nie, no tu mam tutaj garf. Nie, w międzyliniówce jest hopu. Zaraz. Aha, no to a tu, gdzie ja sprawdzam, jest gar. No to trzeba by było porównać. No tak, to może gdzieś... Ja widzę gar w każdym bądź razie. Tylko, że ja z King James patrzę, nie? Więc może to dlatego. Międzyliniówkę masz... Myślę, że... Sorki, że tak się wcinam, ale tak, jeśli chcemy jakby... w praktycznym wymiarze spojrzeć na tą naszą teraz rozmowę, to spróbujmy bardziej patrzeć na ogólne wnioski niż takie bardzo, bardzo szczególiki, które no, dla wielu mogą być nie do końca zrozumiałe. Także jeśli mamy jakieś wnioski takie praktyczne, proste do zrozumienia, to raczej tym spróbujmy się dzielić. No to praktyczny wniosek był podany już w kazaniu, myślę. Czyli wskazanie na aspekt przyjścia Pana Jezusa, który będzie jasnym aspektem i takim no oczywistym, nie? To moim zdaniem to jest praktyczny wniosek z tych wersetów płonących. No tak, ale jest też poruszone, że pojawią się kłamliwi pomazańcy i kłamliwi prorocy i będą dawać znaki wielkie, dziwy i tam bezwieść, jeżeli to możliwe, i potem, no tak, i bezwieść tych, którzy tam... których tam może im się uda. Więc tutaj... Dostaliśmy przestrogę, żeby im nie wierzyć. Mm-hmm. No bo rzeczywiście, słuchajcie, co by musiał pokazać ci fałszywy prorok, żeby zakwestionować słowa samego Pana Jezusa, który powiedział, jak będzie wyglądał jego przyjście. Zobaczymy Pana Jezusa w chwale, tak anioły, obłoki, wiecie, od jednego końca do drugiego, zebranie świętych w niebie. To są rzeczy, które przepowiedział Pan Jezus i dopóki tych nie zobaczymy, to choćby nie wiem, co mi tutaj fałszywy prorok powiedział, no to czemu mam mu ufać bardziej niż mojemu Panu, który powiedział, jak to będzie wyglądało? No ale z historii wiemy, że koło tych kłamliwych mesjaszy i proroków zbierali się jacyś ludzie, nie? Zbierali. Tak, jacyś ludzie się zbierali, no tacy, którzy nie ufali Panu Jezusowi. Konkretnie w tym 24 rozdziale jest to najmniej dwukrotnie powiedziane, że i wielu zwiodą. I Pan Jezus mówi w tym momencie do tych uczniów, którzy... Bo jakby tam 23 rozdział on się kończy i 24 rozdział zaczyna się w ogóle nową myślą, tak? Wyżej jest co innego, 24 zaczyna się już, że usiadł z uczniami i rozmawia w tym momencie z uczniami. I do tych uczniów w tym momencie konkretnie też mówi o tym, że uważajcie, wielu zwiodą. No ale z tego co wiemy, to raczej żaden z apostołów nie dał się zwieść. Czyli wzięli tą przestrogę Pana Jezusa na poważnie. Pan Jezus im powiedział, uważajcie na takich i oni to wzięli na poważnie i z tego co wiemy, to nie dali się zwieść. Chyba, że potraktujemy to, że Pan Jezus mówił to do wszystkich gdzieś spośród tych, którzy za Nim chodzili. No do i tacy... Ja to w takim sensie rozumiem, do uczniów. A uczniów za Panem Jezusem, tam nie jest napisane, że to mówił do apostołów, tylko do uczniów. A uczniów za Panem Jezusem chodziło dużo, dużo więcej, więc... No to kwestia nomenklatury, nie? Oczywiście. Jeżeli tak, patrząc na sprawę, no to pewnie, że tak. Bierzemy, ja na przykład biorę te słowa na poważnie. Czyli jeżeli Pan Jezus przez te słowa mówi, nie daj się zwieść tym, którzy przyjdą i powiedzą, tu jest, oto tam jest, to ja to biorę na poważnie. Czy wytrwam w tej próbie, to czas pokaże. Natomiast na dzisiaj chcę ci powiedzieć, że przyjmuję te słowa za poważną przestrogę i wiem, że jak Pan da siłę, to nie dam się zwieść jakiemuś tam Bunowi czy innemu oszołomowi, który powie, że jest Mesjaszem, nie? Harrisowi. Czy Harrisowi, dokładnie. A propos, powiedzmy, tej padliny, No bo dla mnie to jest takie mocne słowo. Padlina to jest coś, co nie żyje, nie ma w tym życia. I jeżeli Jezus Chrystus jest życiem i na przykład, powiedzmy, wśród tych, którzy tam, no nie wiem, tak zakładając i nie tylko zakładając, ale to w listach czytam i widzę to w zborach, tak? Jeżeli na przykład widzę, że w zborach, to co na przykład mówił Paweł, usługują ci, którzy są w powtórnych związkach, no może u nas jeszcze tego nie ma, ale to się dzieje na świecie i to jest, że w kościele mamy związki homoseksualne, że usługują homoseksualiści i tak dalej. To jest coś, co się dzieje w kościołach. To dla mnie to jest ta padlina, tak? I sępy to są również ci zwodziciele, przed którymi ostrzega tutaj Jezus Chrystus, tak? I tutaj... Ja lubię Słowo Boże jakby widzieć przekaz Słowa Bożego w rzeczywistości, w której ja żyję, bo wiem, że Słowo jest ponadczasowe i ja przenoszę je na dziś, tu i teraz, na mój rzeczywisty czas, w którym żyję. I tak to widzę. I tutaj myślę, że tego typu wiersze enigmatyczne, rzeczywiście ten wiersz jest dość enigmatyczny i sam w sobie otwiera drogę na różne interpretacje, dlatego spokojnie patrzymy na kontekst i szukamy najbliższego kontekstu, który mówi o wyraźnym pojawieniu się Pana Jezusa, więc ja do tego kontekstu to przypinam, ale zgadzam się z tym, co mówicie tutaj, Asia, Jerzy, że mamy szerszy kontekst zwiedzenia i tych fałszywych proroków i oni mogą reprezentować tą padlinę, a sępy to ci, którzy są wokół nich. To też jest tutaj, myślę, możliwa interpretacja. Niektórzy nawet widzą w tej padlinie naród żydowski, że oni są tym odrzuconym narodem, który jest jak ta padlina, i wokół nich zlatują się sępy, czyli Rzymianie, którzy ich łupią i wypędzają na wszystkie strony. Więc tutaj interpretacji komentatorów biblijnych, poważnych komentatorów, jest wiele. I myślę, że tego typu enigmatyczne wiersze często powodują to, że ludzie bardzo różnie je interpretują. I ja też, podając tą interpretację, nie upieram się dogmatycznie, że ona jest właściwa i słuszna i jedyna. Tak to widzę, więc możemy spokojnie tutaj dzielić się różnymi myślami, które się mieszczą raz w tym kontekście, a dwa mieszczą się w szerokim kontekście Pisma, więc tutaj możemy spokojnie dopatrywać się tych różnych tutaj interpretacji bez upierania się, że na pewno to jest to, czy na pewno tamto. Jedną tylko uwagę chciałbym dać do tego typu naszych rozważań i interpretacji, to, że czasami pewne wyrażenia, które występują w jednym miejscu, mam prośbę, żeby tutaj na razie jeszcze wyłączyć mikrofony, bo jakieś zakłócenia, Paweł, chyba u ciebie są. O, dzięki. I za chwilkę się włączcie. Problem jest tego typu, że czasami przenosimy jakieś słowo, które, czy tam jakąś koncepcję, która jest używana w jednym miejscu Biblii czy życia, do przypowieści. Kiedy Pan Jezus mówi przypowieści, czy Pan Jezus jakieś ilustracje takie obrazowe przedstawia, czasami posługuje się tym samym słowem w zupełnie innym znaczeniu. I dlatego musimy być ostrożni, żeby danego słowa nie odczytywać zawsze tak samo. Czy tak jak tutaj w tym fragmencie, tak jak mówicie, padlina nam się kojarzy z czymś negatywnym, czymś martwym, czymś śmierdzącym, czymś odrażającym. Więc jak można porównać przyjście Pana Jezusa do padliny? To jest nasze naturalne skojarzenie. I tym bardziej sępy, to co ci wszyscy wierzący tam się zlatują. Więc dla nas to może być odrażające, dla nas to może być nie bardzo pasujące, Natomiast niewykluczone, że Pan Jezus odnosi się tutaj do tej padliny i do sępów jedynie, mówię, w tym jednym, jedynym aspekcie tego, że gdy jest padlina, są sępy, czyli jest to pewien sygnał, jest to pewien... Sępy ciągle krążą, ciągle szukają, ciągle oczekują, wypatrują. One są właśnie czujne, one są czujne i kiedy tylko jest ta padlina, one od razu tam lecą. Więc tutaj jakby myślę, że bardziej na tym się musimy skupić. To jest ta myśl, którą Pan Jezus bierze i się nią posługuje. Nie teraz padlina to jest to, sępy to jest to, tylko chodzi o tą myśl czujności i reakcji, kiedy coś się wydarzy. Ale tak jak mówię, to jest jedna z możliwości, niekoniecznie słuszna. Weźmy dla przykładu inny symbol, który znajdujemy w Biblii w przeciwieństw, zupełnie w przeciwnych znaczeniach. Mamy symbol lwa. Czasami lew to Pan Jezus. Lew z plemienia Judy. Widzimy go w objawieniu jako lwa. Widzimy go w proroczych zapowiedziach jako lwa. Ale w Nowym Testamencie lew to też szatan. Chodzi jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Czyli teraz tylko dlatego, że trafiamy na słowo lew, nie możemy zawsze upatrywać pozytywnych cech albo negatywnych. Bo nam się kojarzy z diabłem, albo nam się kojarzy z Jezusem. I skoro w kilku miejscach odnosi się do diabła, to zawsze widzimy diabła. Albo w innych miejscach odnosi się do Jezusa, więc zawsze widzimy tam Jezusa. Czy kwestia kwasu. Czytamy, że zakwas to coś złego, prawda? Usuńcie spośród siebie zakwas grzechu. Pan Jezus przestrzega przed zakwasem faryzeuszów, ale w innym miejscu mówi, Królestwo Boże jest jak odrobina zakwasu, którą kobieta wzięła i rozczyniła w trzech miarach mąki. Czyli ten sam obraz, ta sama rzecz, ale zupełnie coś innego ilustruje. Więc tutaj też jakby tego się musimy uczyć, że nie możemy przenosić pewnych rzeczy z jednego miejsca, z jednej koncepcji do drugiej. Czasami tak powinniśmy robić. Jeżeli jest ta sama myśl, jeśli jest ten sam kontekst, wtedy możemy porównać ze sobą i uzupełnić jak najbardziej. Więc to jest trudność w odczytywaniu tego typu enigmatycznych stwierdzeń, w których jeżeli to prowadzi nas, mówię, do jakichś wniosków mieszczących się w kontekście Słowa Bożego, no to jesteśmy na bezpiecznej drodze, ale musimy tutaj być ostrożni, żeby, mówię, dogmatycznie nie obstawać przy tym i teraz nie toczyć jakichś tam walk czy sporów, ale rozmawiać możemy, jak najbardziej. Rozmawiajmy, dyskutujmy, dzielmy się i rozważajmy. Rozważajmy te różne rzeczy, które tutaj nam przychodzą na myśl. Ja jeszcze tylko króciutko bym się odniósł do tego, co Adam tutaj wcześniej napisał. Wydawało mi się, że to wyjaśniłem, ale najwyraźniej niejednoznacznie. Adam pisze, dlaczego ówcześnie żyjący oczekiwali, że to się stanie na ich oczach? Dlatego, że taką informację dostali, że nie przeminie to pokolenie. I pytanie znowu, jak oni to rozumieli? Jak oni rozumieli, że nie przeminie to pokolenie, aż to wszystko się stanie? Czy oni to zrozumieli, że to wszystko łącznie z powrotem Chrystusa? Czy to wszystko, o czym Pan Jezus mówi, jako zapowiedź Jego powrotu? I ja rozumiem, że tutaj Pan Jezus mówi to wszystko, co zapowiada Jego przyjście, ale nie samo Jego przyjście. Ponieważ w następnym wierszu za chwilę dodaje, że o tym dniu nikt nie wie. Więc w ten sposób interpretuje to wyrażenie, nie przeminie to pokolenie, aż to wszystko się stanie. I tak rzeczywiście było. Za czasów tamtego pokolenia te wszystkie rzeczy, które tutaj Jezus zapowiadał, trzęsienie ziemi, wojny, zarazy, te wszystkie rzeczy działy się. Wydawanie chrześcijan na zabijanie, to apostoł Paweł przecież przed swoim nawróceniem to robił. bycie znienawidzonymi przez wszystkie narody. Chrześcijanie tego doświadczali za tamtego pokolenia. Więc w tym sensie te wszystkie znaki już się wtedy zaczęły wypełniać. One już się wtedy działy, ale oczywiście nie mówimy tutaj, że to pokolenie miało doczekać powrotu Chrystusa, co wiemy, że się nie stało i o czym też Pan Jezus dalej mówi w kolejnych przypowieściach. Jak będziemy czytali 25 rozdział, czy nawet już 24, to zobaczymy, że Pan Jezus tutaj w tych przypowieściach daje sygnał, że to przyjście nie będzie rychłe, że to przyjście trochę potrwa, że ci ten sługa, dlatego że Pan długo nie powraca, zaczyna sobie pobłażać i tak dalej. Podobnie te panny czekają, zasypiają, więc nie mogą się doczekać powrotu Pańskiego i w końcu zasypiają. Więc w tych przypowieściach Pan Jezus też sugeruje, że to nie będzie tak od razu, że to trochę potrwa, zanim On wróci. Potem mówi o tym Panu, który wyjeżdża na długi czas, daje swoim sługom talenty i długo nie wraca. Więc w tym, co Pan Jezus mówi już w tych kolejnych przypowieściach, sugeruje, że to nie będzie tak bardzo rychłe, a ponadto te inne rzeczy, które mówię tutaj, Pan Jezus zapowiada, rzeczywiście działy się już za ich pokolenia. Natomiast sam powrót jest czymś, co Jezus wyraźnie mówi, nikt o tym nie wie i przestrzega przed jakąkolwiek spekulacją w tej materii. Tylko zwróćmy uwagę, że słowo tuż u drzwi raczej wskazuje na coś, no, co już jest już naprawdę tuż u drzwi, no nie tam kiedyś coś. Poza tym stwierdzenie o tym dniu ani godzinie nie wie syn, ani aniołowie, biorąc pod uwagę stwierdzenie, że nie przeminie to pokolenie, zanim się to stanie, to jednak jest okres, tak? Pokolenie to jest kilkadziesiąt lat. Także stwierdzenie, że o tym dniu ani godzinie nie wie nikt, dla tych, którzy otrzymali informację, że nie przeminie to pokolenie, to mogło oznaczać, że o tym dniu, który ma nastać, nikt nie wie, bo to może być za parę dni, za parę miesięcy, a może być za kilkadziesiąt lat, jeżeli mielibyśmy tak to rozumieć, że za tego pokolenia się to miało stać. Także ja oczywiście nie chcę, mówiąc tego wszystkiego, powiedzieć, że Słowo Boże się nie wypełniło, bo mogłoby to tak brzmieć, tak wyglądać. Chcę tylko powiedzieć, że nie jest to takie proste w rozumieniu i no, to, co jest nam dane, to jest analizowanie tego, co czytamy. A to, co czytamy, no to mówi, że jeśli te rzeczy będziecie widzieli, to jest tuż u drzwi. I teraz pytanie, które zadałem też, myślę, że wielu może zadać, jest zasadne, że tuż u drzwi trwa już 2000 lat i no, my musimy oczywiście to wszystko rozumieć, biorąc pod uwagę całe Boże Słowo, które wierzymy jest nieomylne, tylko no, właśnie, żeby nie rozumienie pewnych kwestii, albo jakby my, patrząc na te rzeczy z upływu tych 2000 lat, żebyśmy też mogli spróbowali znaleźć się na miejscu tych, którzy wtedy te słowa słyszeli, tak? I czy ich oczekiwania były niezasadne, chybione, niebiblijne, czy te sygnały, które dostali, jakby dawały im prawo myślenia, że za ich pokolenia to się stanie. Wszystko, łącznie z tym, że przyjdzie Pan Jezus, no bo jest tuż u drzwi. I dokładnie o to chodziło Panu Jezusowi, żeby oni mieli takie oczekiwanie i dokładnie takie samo oczekiwanie my powinniśmy mieć. I takie oczekiwanie winno mieć każde inne pokolenie. Akcent w tym, co Pan Jezus mówi, nie jest postawiony na ścisły czas. Akcent jest bardziej położony na postawę, Jezus cały czas mówi o postawie, jaką oni mają zajmować. Mówi o postawie ostrożności, o postawie nieufności ludziom, którzy podają się za Jego posłańców, za Jego pomazańców, za Jego proroków. A więc tutaj cały czas akcent położony jest na postawę, jaką mają uczniowie zajmować w świetle tych różnych wydarzeń, w świetle wydarzeń na świecie typu trzęsienie ziemi, plaga, choroby, wojny. Więc mamy tutaj takie wydarzenia, powiedzmy, ogólnoświatowe, które się dzieją i Jezus mówi, jaką mamy mieć postawę wobec tego. Mówi, nie wpadać w panikę, nie sądzić, że to już koniec. To jest postawa, której Jezus mówi. I cały czas Jezus wzywa nas do pewnej postawy. On nie mówi o jakimś harmonogramie, w sensie, to tak brzmi, no bo tutaj się pojawiają takie słowa, a wtedy i zaraz po tych dniach, więc tutaj jest pewna chronologia, że tak powiem, ale jest to Boża chronologia. Właśnie tu jest ten dylemat Bożej chronologii, której Pan Jezus nie zdradza. Pan Jezus tutaj tylko mówi, bądźcie gotowi, trwajcie w gotowości. I ja rozumiem, że celowo Bóg nie objawił nam tego dnia, nie powiedział, że to będzie w tym pokoleniu, w sensie, że ten dzień nastąpi w tym pokoleniu. Jezus raczej mówi, te wszystkie rzeczy, czyli te znaki, już wy zobaczycie teraz i już wy musicie być gotowi. Już wy musicie wiedzieć, że On jest blisko u drzwi. Czyli jest, może przyjść za waszego pokolenia, ale nie mówi, czy przyjdzie za ich pokolenia. Mówi, że może. Te rzeczy, które inne musiały się stać, mogły się stać za ich pokolenia i oni musieli być na to gotowi. Oni już mieli wtedy żyć w tej gotowości. I ja rozumiem, że taki jest cel tego, co Pan Jezus tutaj mówi. Aby każde pokolenie chrześcijan, czy pierwszego wieku, czy drugiego, trzeciego i każdego następnego, było pokoleniem świadomym, że Jezus jest blisko i może przyjść za ich pokolenia, że to się może wydarzyć w ich pokoleniu. Te rzeczy, o których Jezus mówi, wydarzyły się literalnie za tamtego pokolenia, poza oczywiście samym przyjściem Pańskim, ponieważ ten dzień jest ukryty i nikt nie wie, kiedy on będzie. I te rzeczy działy się od tamtego pokolenia aż do naszego pokolenia. One wciąż się dzieją. Więc te wszystkie pokolenia winny być gotowe na przyjście Pańskie. To, rozumiem, jest akcent tej wypowiedzi i tym bardziej to wszystko jest podkreślone w tych kolejnych przypowieściach. W każdej z tych kolejnej przypowieści to się powtarza. Pojawiają się nowe rzeczy jeszcze, dodatkowe, ale to jest za każdym razem to samo. Bądźcie gotowi, bądźcie gotowi. Zobaczcie, wiersz 44. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż nie domyślacie się godziny, w której przyjdzie Syn Człowieczy. To jest myśl, jak to było z Noem, że Noe wszedł do arki i nagle wszystkich zmiotło. Nie byli gotowi. A mówi, ale wy bądźcie gotowi, czuwajcie. Potem mówi, gdyby gospodarz wiedział, no to, o której przyjdzie złodziej, no to czuwałby, nie pozwoliłby się włamać. Dlatego bądźcie gotowi, czuwajcie. Wiersz 42. Czuwajcie zatem, ponieważ nie wiecie, którego dnia wasz Pan przyjdzie. Czyli cały czas tutaj ta jest myśl. Bądźcie gotowi, czuwajcie. Nie żyjcie tak, jakoby ten świat miał trwać bez końca. Nie. Wiedzcie, że w każdym pokoleniu, jeśli Bóg tak zdecyduje, to rychło może nastąpić Jego przyjście i wy musicie być gotowi. To jest jakby główna myśl.